Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmesterlövésze a Rádiókafén a 98.6-os frekvencián 3-tól 5-ig szokásunk szerint. Számítunk a figyelmetekre 4 olyan filmmel, amely mi szerintünk kihagyhatatlan és érdemes róla beszélni. Azt kívánjuk, hogy éljetek az ajánlásunkkal, és a következő héten próbáljátok meg fellelni azokat a filmeket, amelyeket mi most a ti figyelmetekbe utalunk. 0629986986 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk, hogyha úgy gondoljátok, hogy véleményezni vágytok azokat a felvetéseket, amelyek elhangzanak az adásban. Dinnyi és Gergő kollégámmal köszöntelek titeket, Puzsér Róbert vagyok. A következő 2 órában Woody Allennek a filmjeiről fogunk beszélni. Woody Allen egy olyan rendező, aki hát nagyon-nagyon határozott arcéllel rendelkezik, és már sokféle filmet csinált, ez azért mégis mindegyik valahogy nagyon Woody Allenes. Tehát, hogy így, hogy úgy fogalmazzak, nem igazán félreérthető az a fajta filmnyelv, vagy az a fajta filmkészítési mód, bár mondom, elég széles palettán mozog ez a dolog, és mégis valahogy annyira határozottan és erőteljesen magán viseli ennek a rendezőnek, meg ennek a színésznek a kézjegyét, hogy nem igazán lehet összetéveszteni más filmekkel. Van, aki nem szereti a Woody Allent, és aki nem szereti a Woody Allent, azzal semmiféle módon nem lehet megszerettetni, ezt figyeltem meg. Aki nem szereti, aki nem érti ezt, vagy akit idegesít, ez azt hiszem, hogy a legutóbbi érve a legerősebb az ő számukra, az annak hiába ez a műsor, az nem fogja tudni értékelni ezt a dolgot. Nagyon-nagyon keményen reflektál saját magára. Igazából, hogyha egyetlen egy dolgot, ha az ő sok-sok védjegye közül egyetlen egy dolgot kell kiemelni, akkor az mégis ez lenne, hogy folyamatosan saját magára reflektál. A Woody Allen filmek azok egy olyan világban játszódnak, amely világ a jóléti társadalomnak, a nyugati felső középosztálynak ez a védett fészke, amelyben igazából az egzisztenciális gondok jellemzően semmiféle szerepet nem kapnak. Nagyon nagyfokú biztonság, egzisztenciális biztonság és a világnak a különböző akár szegénységével, akár háborújával, akár mindenféle egyéb erőszakos konfliktusaival szembeni legnagyobb fokú védettség, amelyben egy olyan áldott 60-70 év zajlik, amikor nincsen sem háború, sem forradalmak, sem semmiféle zendülések, és azok az emberek, akik a Woody Allennek a hősei, nem is nagyon éltek meg háborút, nem is nagyon frusztráltak emiatt, ezért aztán ráérnek arra, hogy a köldöküket nézegessék meg a személyes kapcsolataikkal, a szerelmi életükkel, a bűnhöz és erényhez való viszonyukkal, meg úgy általában a filmekkel, meg úgy általában az irodalommal, filozófiával, és leginkább a saját szexuális frusztrációjukkal foglalkozzanak. Kellemes délutánt kívánok! Én azt jegyezném meg, hogy egy hihetetlenül termékeny rendezőről van szó, tehát egészen döbbenetesen nagy számú filmet rendezett. Körülbelül azt lehet mondani, hogy évenként jelentkezik egy filmmel, mert 66-os az első filmje, és 45 darab filmnek a rendezője azóta. Majdnem pontosan az évi egy filmes átlagot hozza, ami tényleg döbbenetes. Tehát igen jelentős rendezők néha csak egy tucat vagy annál kevesebb filmet rendeznek meg teljes életük során. És ebből a nagy számból következően azért nyilvánvaló, hogy nem minden filmje annyira jó. Sőt, fogalmazhatunk úgy is, hogy számos hitványfilmet készített, ami nem annyira érdemes a megtekintésre. Számos gyenge és még több közepes. Igen. Azt mondom, hogy még több közepes filmet rendezett, de ha a 45 filmnek azt mondjuk, hogy csak a felső 20%-a kiváló, az is ugye azt jelenti, hogy 9 darab kiváló filmje van. És annyi minimum van is? Nagyjából ez így meg is található. Magában a műsorban többször szóba került a talán legjobb filmje, ugye az Annie Hall. Aztán volt szó a Hanna és nővéreiről. Volt szó a Hanna és nővéreiről. Nem tudom, hogy végül sor került rá, vagy csak terveztük a világ második legjobb gitárosát. Volt szó a világ második legjobb gitárosáról is. Így van, és nem jelentett különösebb nehézséget, hogy a mai adásra újabb 4 filmet találjunk. Abszolút, amelyek zseniálisak. És még körülbelül még azt mondom, hogy talán még egy adásnyit össze tudnánk gyűjteni, és aztán és akkor aztán már nagyon nagy bajban is lennék. Nagyon nagy bajban lennék, így van. Most ha valakinek persze bejön Woody Allen stílusa, akkor ezeket a közepes filmjét is szívesen megnézi egy estére, talán jó kikapcsolódást nyújtanak. Azonban az a 4 film, amelyikről ma szó lesz, vagy az a pár film, amiről eddig szó volt, az ezen túlmutat, tehát úgy gondoljuk, hogy a filmművészet össz történetében is eléggé jelentős helyet foglal el, és DVD ajánlóként azoknak ajánljuk, akik vagy nagyon szeretik Woody Allent, bár ők biztos már nagyon sokszor látták, vagy azoknak, akik úgy nagyjából szeretik, és azoknak a számos nézőknek, akik valóban nem kedvelik Woody jelen stílusát, irritálja őket ez az értelmiségi köldöknézés, amit a Robi olyan jól leírt. Hát azoknak kifejezetten ezt a négy filmet azért nem ajánljuk, mert Woody Allen rendezte őket, és részben Woody Allen a főszereplője is ezeknek a filmeknek, mert hát ugye nem mindig ő a főszereplő, a 45 megrendezett film mellett 40-ben szerepel, és egyébként 64 különböző filmalkotásban ebből vannak tévések, és írta valamilyen szinten a forgatókönyvét, tehát egy eszméletlenül... Hát nagyon autonóm, hát végtelenül autonóm. Igen. Hát leginkább gyakorlatilag a karrierjének az első 40 évében nem is nagyon engedett ki semmit a saját kezéből. Tehát megírta, megrendezte, eljátszotta. Aztán az utóbbi 10-15 évben kezdte el átengedni a Woody Allen-i hős, tehát mindig a cselekménynek a középpontjában mindig áll az azonosulhatóságnak a szobra, aki általában sok esetben narrálja is a filmet, és ő az, aki a főhelyen áll, és ő az, akivel azonosulunk, és ő az, akinek a története a filmnek a fókuszában van. Most ez gyakorlatilag a 80-as évek végéig mindig a Woody Allen játszotta, és onnantól kezdve kezdte el szépen lassan átengedni ezt másoknak. Ami egyébként egy nagyon jó döntés volt, mert szerintem ez egy másodvirágzáshoz vezetett. A 70-es évek végén, 80-as évek elején voltak talán a legjobb filmjei nagy átlagban. És utána a 80-as évek végén, 90-es évek elején sorra jöttek a közepes, gyengébb filmek, és amikor most új Woody Allen filmek jelennek meg, amelyeknek egyáltalán nem is kulcs alakja Woody Allen, vagy pedig nem is szerepel benne, csak rendezi, most újabb néhány újabb gyöngyszem jelent meg, ugye az említett világ második legjobb gitárosa, illetve a mai műsorban is lesz szó egy olyan filmről, amelyben még csak a Woody Allen figura sem szerepel más által megjelenítve. Már nem, és egy igazi brilliáns Woody Allen film. De úgy, hogy előtte egy évvel meg az egyik legrosszabb filmjét készített el. Tehát, ez az érdekes, hogy mostanában aztán tényleg bármi meg tud történni ezzel a rendezővel. Konkrétan olyan filmek után, mint a Süti, nem Süti, meg olyan filmek után, mint a Füles, rémes filmről, Matchpoint, egy rosszabbnál rosszabb filmekről beszélünk, egyszerre csak előáll egy olyan filmmel, amely... Hát, ha még végig hallgatjátok a műsort. Egyébként 35-ben született ugye Woody Allen, tehát egyáltalán nem fiatal emberről van most már szó, 65 éves, hogyha így hirtelen fejben jól számolok, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen bizonyos rendezők ebben a korszakban alkotják meg a nagy mesterműveiket. Woody Allennek egy olyan hosszú pályafutáson, hogy mesterművek sorát nézhetjük, és kezdjük szerintem a történetet az elejéről. Hát meg az is fontos, hogy el lehet mondani, hogy mindig, ha megnézed azt, hogy általában kibeszerelmes a filmben, akkor kb. Tudod, és látod azt, hogy ez körülbelül melyik korszaka lehet. A 70-es évek az a Diane Keatonnal való kapcsolatának a jegyében telt, a 80-as évek a Mia Farrow-val való kapcsolatának a jegyében telt. Hát aztán jött mindenki. Igen, és elérkezett az életébe Scarlett Johansson, akivel talán már nem is volt annyira testi sem, mint plátói ez a fajta kapcsolat, de hát a filmekben ugyanúgy megjelent, és egy emblematikus figuraként újra azonosítási ponttá válni az a nő. Szóval hát kezdjük talán azzal a filmmel, amely film megalapozta a Woody Allennek a kultuszát, és igazából a Woody Allennek az első szárny próbálgatásáról beszélünk, 1969-ből a Fogd a pénzt és fuss című filmről, ami a burlesknek és a szituációs komédiának a határán húzódik valahol. Előtte volt már egy filmje, amelyik Mi újság, Cica baba? Egy ilyen nagyon-nagyon furcsa valamilyen... Én nem láttam egyébként ezt a filmet, csak amit olvastam róla, az alapján valamilyen összeollózott, gyakorlatilag valamilyen japán akciófilmből készült valami történet, amit mondom, nem láttam, ezért nem merném ennél jobban körülírni. Mindenesetre tulajdonképpen ez, amiről most fogunk beszélni, ez a film az első igazi Woody Allen film, amiben majd látni fogjuk azért, hogy nem biztos, hogy már minden elem ott van, ami Woody Allenre olyannyira jellemző. Is szabad a nevét? John A. Kárki. A. Kárki. Mr. A. Kárki, van már valamiféle gyakorlata az adminisztrációs munkában? Igen, van, hogy ne. Igen. És milyen hivatalban dolgozott? Négyszögletesben. Dolgozott már előzőleg is nagysebességű digitális elektronikus számítógépekkel? Hogy ne, persze. Hol? A nagynénémnek volt egy... És mit csinál a nagynénje? Nem tudom, kiment a fejemből. Azt mondta az előbb, dolgozott már hivatalban. Termelési részlegben vagy a szolgáltatásnál? Termelés. És főüzemágban vagy leányvállalatnál? Ezt nehéz eldönteni, mi beleadtunk apait, anyait. És milyen ágazatban? Fogyasztásban? Nem egészen, mert lehetetlen volt. Sajnos azt hiszem, kifutottunk az időből. Nem sikerült kitalálni a foglalkozásomat, úgyhogy szabad a gazda alapon elárulom, hogy mit csináltam eddig. Speciális magas talpú óriás cipőket gyártottam olyan embereknek, akik tériszonyban szenvednek. Igazán sajnálom, hogy nem sikerült megoldani a feladatot, de azért a 10 dolláros vigaszdíjat kiérdemelt, és nagyon köszönöm, legközelebb több szerencséje lesz, viszontlátásra. Tájékoztatom azokat a hallgatókat, akik gyengék matekból, hogy 1935-ben született emberek, 75 évesek, kivéve Woody Allen, aki a sok klarinétozás és még több filmkészítés hatására körülbelül ez alatt az időszak alatt 10 évet fiatalodán, most 65 éves, annak ellenére, hogy 1935-ben született. Szóval Woody Allen ebben a filmben nem azt a végtelenül szociális és komplexusos lényt játsza, akit általában főleg a 70-es évektől folyamatában, hanem egy épp ellenkezőleg egy antiszociális a társadalom. Egy kicsit primitív, igen, egyszerű. Igen, mint a százasszög, azt lehet mondani. Igen. A társadalom perifériáján tengődő bűnözőt, aki hogy mondjam, a filmnek az egyik fontos bája az, hogy úgy tekint a bűnözésre, mint egy fajta foglalkozásra, aminek vannak előnyei, az ember sokat utazik, új és érdekes embereket ismer meg, hát persze vannak kockázatai. De beletartozik a börtön élet, az is ilyen, de hát az nyilván a kockázatok közé tartozik, igen. Tehát hogy igazából úgy áll hozzá ehhez is, erre is azt mondom, hogy egy igazán társadalmi konfliktusok nélküli élet. Igen. És szemlélet. Egy kis polgári bűnözői Woody Allen. Élet. Igen. És ez nagyon jellemző a Woody Allenre, hogy a Woody Allen az mindig is törekedett arra, hogy a társadalmat és a társadalmi konfliktusokat és a társadalmi problémákat azokat a lehető leghermetikusabban kizárja az ő világából. Illetőleg az is jellemző rá, hogy a triviális dolgok és az extrém dolgok felcserélődnek bizonyos értelemben, és néha az legextrémebb dolgok válnak a legtriviálisabbá, mint ebben az esetben a bankrablói életforma. Egyébként többször is volt már szó, most nem akarunk megint poénkodni talán azzal, hogy Kern András ugye Woody Allennek az örök magyar hangja, aki sokkal jobb, ugye, mint az eredeti Woody Allen hang, nem magyar hang, bár volt olyan SMS író, aki annak idején ezzel a véleményünkkel vitatkozott. Viszont ez az a film, amihez nem illik Kern András hangja szerintem, ez egy kivételes eset, mert annyira primitív figurát alakít Woody Allen, hogy ez a pesti értelmiség, aki Kernnel azonosítunk, és hogy ő maga is megpróbálkozott a Stracciatellában azonosítani magát. Igen. Valódi Woody Allen, ami egy borzasztóan rosszul sikerült filmet. Hát igen, a Kern Andrásra visszahatott a nagyon sok Woody Allen szinkron, és azt gondolta, hogy ő most majd rendez egy olyan magyar Woody Allen filmet, igen, és a Stracciatella című film az a bár el ne készült volna kategória. Nem tudom, hogy ki lenne a jó szinkron hang, de ide valami nagyon egyszerű egyenes hangot kellett volna választani. Mert arra gondolok, hogy itt mondjuk a főszereplő nem tudja, hogy Mozart az úgy nagyjából mivel foglalkozott, tehát ennyire egy hát mondjuk egyszerű figuráról van egy szó. Egy kedves útyi. Személyiségének ez a konfliktusa úgy vélem már a fejlődés korai éveiben kialakult. Nyilvánvaló példa erre a cselló iránti vonzalma. Az, hogy már 6 éves korában csellózik. Tehát a fejlődés éveink túljut, de változatlanul megmarad a konfliktus. Általánosan elfogadott tény, hogy a cselló fallikus szimbólum. Gondoljunk a hosszú nyakra. Ugyanakkor pedig a hangszer alsó része feminin jellegű, úgy szóval anyai. És ugye a vonó kezelésében felismerhetjük a simogatásnak egyfajta szublimációját. Tehát egyfelől megmarkoljuk a falloszt, és közben simogatjuk a női mellett. Világos, hogy ez nagy konfliktus már 6 éves korban is. Hát a freudizmusnak egyfajta paródiája, vagy egy kifigurázása. Ez egy igazi későbbi Woody Allen-es monológ volt, igen, ami erre a filmre nem jellemző, és tudni kell, hogy úgy csellózik benne az ifjú Virgil Starkwell, így van, hogy valami borzalom, mert megfogja a csellót, és fűrészeli a húrokat a vonóval, és valami borzalmas hangot hall. Tehát szó sincs róla, hogy egy cselló művészről, vagy egy csellózni képes valakiről lenne szó, és pont ettől komikus, hogy ezt halálos komoly nyilvánvalósággal a freudista ugye nyilvánvalóan szexuális szimbólumok tárházának tartja. Nincs is igazán története a filmnek, tehát nem jut el A pontból B pontba, hanem egyfajta életmontázs ennek a hősnek az életéről. Különböző Chaplini filmekre emlékeztet, igen, az Aranylázra például. Igen, különböző ötleteket egymás mellé vagdosott a Woody Allen. Megmondom, hogyha újra vágnád a filmet, úgyhogy az elejét, a végét az elejére nem nagyon lehetne észrevenni. Vannak benne olyan poénok, amelyek később egyáltalán nem jellemzőek Woody Allenre. Ez kifejezetten ilyen burleszkes, mozdulatos, néma poénok. Hát mondjuk elmondok egy poénot, ami nekem nagyon tetszett, hogy megy egy állatkereskedést kirabolni, és aztán a következő másodpercben látjuk, hogy rohan ki az állatkereskedésből, mert egyébként egy gorilla, aki egy nagyon-nagyon bénán beöltöztetett színész, vagyis hát szóval egy ilyen gorilla jelmezes ember, igen, az üldözi. Tehát ez a poén, ez inkább úgy az Irigy-Hónagy-Mirigy humora. Igen, és akkor azt érezzük, hogy ez az Irigy-Hónagy-Mirigy világa, és mégsem, mert ízléssel sem van azért előadva. Igen, mert nem azokkal a széles, ordinári nagy gesztusokkal, igen, adja elő, hanem, hogy mondjam, valamiféle méltósággal, valamiféle stílusérzékkel. De rengeteg ilyen kis apró poén van benne, némelyik nagyon-nagyon szellemes, és roppantul nem jellemző a későbbi Woody Allenre, vagy csak nagyon ritkán jön elő. És néha azt érezzük, hogy talán nem is baj, nem is baj, hogy nem jellemző, hogy ezeket elhagyta félúton, és bár bevallom, hogy a Fogd a pénzt és fust, én ha hatszor nem láttam, akkor egyszer sem. Gyerekkoromban rendszeresen, mint én évente megnéztem, volt egy olyan időszak is, hát én konkrétan szerelmes voltam a Louis játszó Janet Margolinba például, tehát hogy én nekem ez egy nagyon nagy élmény volt a gyerekkoromban ezt a filmet újra meg újra nézni, és azt gondolom, hogy ez is egyfajta, lehet, hogy a Woody Allenhez való kötődésemből fakad, de például, amit mindig imádtam, az a bankrablós jelenet. Stukker. Az ott előtt, nem? Nem, nálam van a Stukker. Nem, az ott T, csak nincs át. Én ezt elnek olvastam. Nem, az T. Miss Frank? Vigyázzon, nálam van a Stukker, semmi cicó. Nem, mi az hogy cicó? Cécó. Ezt nem lehet ének olvasni, de ez igen, tiszta I. Nem, tévedni tetszik, ez semmi cicó, vigyázzon, ez nálam van a Stukker. Miller? Nagyon sajnálom. Vigyázzon, nálam van a Stukker. Nem, ez Stukker, vigyázzon, nálam van a Stukker. Nem, nekem nem ezzel van a probléma. Én a cicót nem értem. Kérem, ne hevesítjük. Bocsánat, jutottak el valami. Tessék még egyszer, Hát én nem tudom kérni. Kérem, tessék. Látják, tényleg. Jó, rendben van. Emberek, csak nem húzom át, nem bűnöltem. Álló, Louis. Te nem tudok elmenni ma randira. Koncertezni hívtak Bostonba, majd fölhívlak valamikor. Tudom én, nem is tudom. Kb. 10 év múlva. A legfőbb humorforrás ebben a filmben az a kispolgári létnek a bűnözői léttel való folyamatos ütköztetése, vegyítése, egymásra vetítése. Tehát, hogy itt egy ilyen kis egzisztenciáról van szó, aki szegény, szerelmes a feleségébe is, vagy van egy kicsi, hát van egy kicsi gyereke. Ilyen nagyon gyerekes szerelem, tehát egy ilyen nagyon esetleges. Igen, de már van egy gyerekük, hát együtt élnek. Ez is véletlen, nagyon csodálkozik, hogy szegények, mitől van az a gyerekük. Tehát, de igen, talán úgy is érzi magát, mint egy ilyen kis proli, aki járna be minden nap a gyárba, csak ő nem a gyárba jár be, hanem a bankba. Igen, tehát hogy mondjam, hiányzik belőle mindenféle ilyen nagy stílűség, vagy romlottság, olyan ártatlan és olyan őszinte. Viszonyulás ez az egészhez, tehát semmiféle úgymond értelmiségi viszonyulás, ami később olyan mértékben elharapozik mindennel kapcsolatban, hogy már lehetetlenné teszi a köznapi életet is, ugye Woody Allen számára, mert mindenhez viszonyul, mindenről alkot egy elméletet, na hát itt épp ellenkezőleg semmilyen viszonyulása nincs, semmilyen vélemény is. Nem reflektálna buta, mint a föld. Közben hadd jegyezzem meg, hogy kapjuk tömegével az SMS-eket, hogy Woody Allen 75 éves, na hát akik ezt írják, azok két dolgot nem tudnak. Az egyik az, hogy a média mindig igazat mond, és akik a médiában elhangoznak, mindig igazat szólnak, és soha sem tévednek. A másik pedig az, hogy valóban, aki 1935-ben született, az látszólag 75 éves, azonban számítások igazolhatják azt is, hogy 65, és örüljenek a kedves hallgatók, hogy nem 55-öt hazudtam. Woody Allennek a Fogd a pénzt és fuss című filmjéről beszélünk, hogyha láttátok, hogyha van véleményetek erről a filmről, ami én azt gondolom, hogy egy tanulmány Woody Allenhez, vagy egy tanulmány, amiben Woody Allen próbálja meg kiérlelni saját magából azt, ami aztán később a 70-es években eljut a csúcsra, és aztán elég kitartóan a 80-as évek közepéig ott is marad, akkor írjátok már meg nekünk ezt, legyetek szívesek a 0629986986-os SMS számunkra. Kifejezetten érdekes azt megfigyelni, hogy mik azok a momentumok, amik már itt jelen vannak, a későbbi filmekből, és mik azok, amelyek még nem. Például Woody Allenre olyannyira jellemző az a jellegzetes filmkezdés és befejezés a jazz, ráadásul a 20. század elejéről vett jazz motívumokkal. Fekete alapon fehér jellegzetes betűtípussal megírt főcímek. Na ebből itt még semmit sem láthatunk. Még nem találta ki magát ennyire. Még nincsenek meg ezek a manírok, ha tetszik, de pont ettől érdekes, hogy meg lehet figyelni, mi az, amit eldobott, ezek között vannak jó és nagyon rossz motívumok, és mi az, amit megtartott, ezek között is vannak jó és rossz motívumok. Mr. Foster, Virgil első javítóintézeti tanára, élénken emlékszik még neveltjére. Virgil megbízható ember volt, úgy értve voltak bizonyos állandó alapvető vonásai a jellemének. Nevezetesen? Nevezetesen az, hogy például nem mondott mindig igazat. Előfordult néha, hogy kicifrázta az igazságot. Máskor viszont ugye őszintén és nyíltan hazudott. Volt egy-két dolog a bűnlajstromán, az kétségtelen, de nem volt az a megátalkodott gazember. Mint hogy környezetébe sehogyan sem tud beilleszkedni, Virgil elhatározza, hogy saját lábára áll. Máskor viszont nyíltan és őszintén hazudott. Igen, ugye? Kétféle állapota volt, hogy nem mondott igazat, és hogy nyíltan hazudott. Igen, de az az érdekes ebben a filmben is, mint más filmjeiben, hogy itt az áldokumentum film, mint forma, itt tűnik fel először, aztán később ez számos esetben visszatér, például a Zelig című filmjében szintén az áldokumentum film kerete. Illetve ezek az összevágott jelenetek, hogy más beszél vált, hogy egy riportra. Nagyon sokszor előjön, Zenny Hallban is vannak ilyen jelenetek. Fogalmazhatunk úgy, hogy itt még nagyon stílustalan, tehát bármi megtörtént a filmben igazából. Itt még esetleges, inkább úgy mondanám. Igen, van egy narrátor a filmnek, de néha Woody Allen átveszi a narrátortól a szerepet, és saját maga narrálja, mintha egy pszichiáternek a heverőjén feküdne, a következő percben meg egy dialógus részlet, az így egyszerűen csak elhangzik, valakivel éppen beszélget, kilépünk az áldokumentum filmből, aztán meg visszalépünk, és így igazából bármikor, bármelyik ponton bármi megtörtént, később aztán az Annie Hallban is vannak ilyen pillanatok. Sőt, hogy nagyon sok Woody Allen film. De ott vannak. Igen, de ott mégis ott, valahogy. Ördülékenyen, simán, és szinte. És tudjuk, hogy mi történik. Tehát, hogy így meg tud történni velünk az Annie Hallban nagyon sok minden. Be tudunk kerülni egy animációs térbe, be tudunk kerülni akár Annie-nek, akár Elvis Singernek a múltjába, néha az utcán interjúkat csinál, de mégis valahogy mindig tudjuk, hogy mi történik, meg hol vagyunk. Hát, mert ezt megtanulta, mert itt még megvoltak az elemek, de még nem tudta úgy rendezőként összerakni, hogy ez tökéletes legyen. Nekem tetszett ez a film, legjobbak, nem lövöm le a poént, a szülei, akik a főszereplő szülei, akiket sokszor megszólaltat. Mint Woody Allen alap mű érdekes, én 6-osra osztályoznám egy 10-es skálán, hogyha a véleményemet kéne osztályozni. Én régen imádtam ezt a filmet, és 8-asra tartottam, de most arra, hogy újra néztem, és újra meg újra megnéztem, én magam is azt mondanám, hogy ez a film egy 6-os. A kísérlet mellékhatásaként Virgil rabbivá változott, írja a kedves SMS író, idézi fel a filmből. Az újak közül a Jáde Skorpió is jó. A Jáde Skorpió az érdekes, az a Woody Allen csinált egy romantikus komédiát, a klasszikus romantikus komédiát elkészítette az ő saját felfogásában. Ebből a szempontból érdekes. Szerintem jobb, mint a romantikus komédiák általában. Meg a Helen Huntot én imádom, tehát szerintem az egy tündér, és aki szereti a Helen Huntot és szereti a Woody Allent, már pedig én szeretem mindkettőt, az egy vicces, egész jó kis, megírt kis forgatókönyv, de hát azért messze van a Woody Allennek, ahogy mondjam, attól a nívójától, amiért szeretjük ezt a rendezőt, ugye? Uh-huh. Na hát akkor ebben egyetértünk a kollégámmal. Na hát annál inkább, annál üdvözlendőbb. Ez a tény, a 0620... Matekot tanultam akkor, és nem már. Igen, azóta is tudsz kivonni. Igen. A 0629986986-os SMS számra várjuk a kedves hallgatóknak a véleményét a Woody Allenről, meg az éppen aktuálisan tárgyalt filmjéről. Eddig a Fogd a pénzt és Huss című filmről beszéltünk. A következő film pedig egy olyan film, amely a Woody Allennek az életművében egy következő állomás, már egy sokkal, de sokkal kiforrottabb koncepció, igazából egy filmmontázs, 7 különböző kisfilm, ami összeáll egy egész estés mozivá, és ez nem más, mint az Amit tudni akarsz a szexről, de sosem merted megkérdezni című film 1972-ből. Tulajdonképpen csak 3 évet ugrunk az időben, a Fogd a pénzt és Fusshoz képest, és mégis mekkora változás. hát a humora ennek a filmnek összehasonlíthatatlanul jobb. Hát ez egy egészen más színvonal, én is ezt mondom. Igen, igen. Korai szárnypróbálgatások után ez egy olyan film, amiben én azt érzem, hogy nagyon-nagyon sok ötlete volt, egy csomó olyan ötlete volt Woody Allennek, amelyikből simán lehetett volna egész filmeket is csinálni, sőt, ennél gyengébb ötletekből csinált is aztán egész filmeket később, mikor valószínűleg kezdtek fogyni az ötletek. De ez a 7 darab mini, nem is tudom, minek minősítsem, kis mini film, ha létezik ez a fogalom, kis novella, vagy kroki, ez mindegyik külön-külön nagyon szórakoztató, talán ezenből is vannak gyengébbek és jobbak. Semmi kétség. Egymáshoz nem kapcsolódnak semmilyen módon, de mégis mindannyian az emberi szexualitásnak a határvidékét járják körbe, tehát ami nem tartozik bele a mindennapok kérdéseibe, mint a szodomia, a transzesztiták, az afrodiziákumok, és hát maga a megtermékenyítés ugye talán a legérdekesebb dolog a szexel kapcsolatban. Kaptunk egy SMS-t. Rabbivá az élikben változik, írja a kedves SMS író. És igaz, és nem. Mert a élikben is rabbivá változik, és a fogdapénzt és fusban is rabbivá változik. A kísérlet eredményeké. Az élikben úgy változik rabbivá, hogy ugyebár ő a kaméleon ember, akit hogyha összezársz haszidokkal, akkor ő is maga haszidá változik. Így változik rabbivá az élikben. A fogdapénzt és fusban viszont meg a szabadulásának, a börtönből való szabadulásának a fejében valami gyógyszert kipróbálnak rajta, és a gyógyszerkísérlet következtében változik rabbivá, úgyhogy valójában mindkét filmben rabbivá változik, egyetlen örömünk, hogy ezen a két filmen kívül más filmben nem változik rabbivá. Jákob Rabbi kalandjaiban sem? Nem, abban nem ő változik rabbivá, ez a különbség. Szóval az, amit tudni akarsz, a Szexről című film az, amiről Díny és Gergő kollégámmal fogunk beszélgetni, én Puzsér Róbert vagyok. Írjatok nekünk a 0629986986-os SMS számunkra, legyetek szívesek, ez a hét mesterlövésze a Rádió Cafén a 98-os frekvencián, és az Amit tudni akarsz a Szexről című film, amely 1972-ben 84 percen keresztül 7 különböző kis epizódban számít a figyelmetekre, nos erről van szó most. Bemutatom a hét győztesét. Amint önök is tudják, minden héten alkalmat adunk nézőinknek arra, hogy otthonukban velünk játszhassanak. Csak levélben kell meghatározniuk a perverzitásukat. Mi kiválasztjuk a legérdekesebb levelet, behívjuk a stúdióba a versenyzőt, és lehetőséget adunk arra, hogy gyümölcsöztesse fantáziáját itt a műsor keretében. Ezúttal is nagy örömmel mutatom be önöknek a hét győztes versenyzőjét. Hölgyeim és uraim, tisztelt zsűritagok, a hét győztese az Indiába beli Manséből Chaim Baumel Rabbi. Először engedje meg, hogy gratuláljak, Chaim Baumel. Elnézést, nem Chaim a nevem, és nem is Chaim. Úgy kell ejteni, hogy Chaim. Chaim, igen, rendben van. Mint értesültem, Chaim Baumel nem csak kiváló egyházi személy, hanem kedvel egy igen-igen elragadó fétist is. Elnézést, úgy érti, szokás? Igen. Valóban. Szeretem harisnyákat. A sejem harisnyát? Mániám a sejem harisnya. Jó megérinteni, simogatni, magamhoz ölelni. Ön azt írta a levelében, hogy különösképpen szereti, ha megkötik. Igen. Ehhez azonban szükségünk van a fórum tagjainak egyikére. Ő hajlandók őt megkötözni? Filmi, megtennéd? Elnézést. Hölgynek kell lennie. Jó, semmi baj. Két bájos hölgy is ülott. Pamela, lennél szíves összekötözni a rabbit? Ha muszáj. Rabbi úr. Tehát most Pamela meg fogja kötözni Baumel rabbit. Versenyzőnk levélben kinyilvánított óhaja értelmében. Nincs valami nagy gyakorlatom ezen a téren, de azt hiszem valahogy menni fog. Ha van valami kívánsága, utasítása, csak szóljon. Nem óhajtja, hogy bizonyos helyeken jobban kössem meg? Nem kell szorosan. Jó. Tessék. Jó. Most pedig Lucy Jones fotómodell közvetítőtől egy csinos modell megjátsza, hogy ő Baumel rabbi nevelőnője, és elnáspángolja a rabbit. Koncátlan rossz rabbi. Igen, ne olyan durva. Egyidejűleg Mrs. Baumel, a rabbi felesége, akit Indiánából idehozattunk, leül a mi rabbink lábához, és disznóhúst eszi. csúnya, rossz rabbi! Haszontalan rabbi! Nem merészel még egyszer ilyet tenni? Csúnya! Majd adok én neked, te kis szófogadatlan! Mai műsorunk véget ér! Legközelebb a következő szerencsés nyertes gyümölcsözteti fantáziáját! A műsorvezető Jack Berry búcsút vesz önöktől. Sok szerencsét kívánok a magam és a fórum tagjai nevében. Találkozunk a jövő héten a Mi az én perverzitásom adásán. Az a csodálatos, hogy egyrészt az a kifejezés, hogy gyümölcsözteti fantáziáját. Mennyire szépen van ez megfogalmazva, és mennyire egyszerűen, és mennyire természetesen van kezelve ez a szituáció, hogy most a rabbinak a személyes harisnyákhoz, meg kötözéshez, meg vesszőzéshez, megalázásodról. Tudjuk, mi a bűne a rabbinak, hogy a feleséged sertéshúst teszik, és mindjárt ott a büntetés is, amennyiben csúnya, rossz rabbi, most megkapod a magadét. És igazából a rabbi tulajdonképpen konzervatív, tehát őt nőnek kell megkötözni, nem férfinak. Tehát nyilván is róla, hogy ő meleg lenne. Hát, nyilván ő egy rendes rabbi. Nyilván az úr szemében sem lenne kedves, hogyha mindenféle férfi a hova vezetne az? Na hát igen, tehát, és nem Chain, hanem HM-nek kell ejteni, tehát itt mindenképp egy konzervatív emberről van szó, szóval, hát a viszonya a harisnyához az ilyen érzékeny. Van egy elragadó fétise, úgy érti szokásom? Tehát itt is fontos látnia ezeket a konzervatív gesztusokat, és igazából azt a vágyat, amely a hippi mozgalomban nagyon-nagyon erőteljesen megfogalmazódott, itt egy 1972-es filmről beszélünk, hogy ilyen módon, ilyen nyíltsággal, ilyen őszintén, vagy ilyen módon tegyük társadalmivá mindazt, ami annyira személyes. Tehát, hogy a hálószobák azok táruljanak ki, és ne csak bizonyos hálószobák, mert a kukkolás is csak addig kukkolás, ameddig bizonyos hálószobákba láthatunk be. Onnantól kezdve, hogy minden hálószobának valamennyi nyílászárója kitárul a legvégső, a legutolsó kis addigi intimitás vagy titok is feltárul, onnantól kezdve az egész egy, hogy mondjam, az egész világ egy nagy kommunává változik, vagy valami ilyesmi, és ez a show műsor, ez valami ilyesmi, csak persze a kereskedelmi televíziózás keretei közé tuszakolva. Illetőleg ez a show műsor külső megjelenésében inkább az 50-es éveket idézi, nem véletlen, hogy a legendás műsorvezető, ugye Jack Berry lett elővéve, aki saját magát alakítja, aki emlékszik rá, egyik adásban beszéltünk az egészen kiváló Quiz Show című filmről, abban Jack Berry volt a műsorvezető, akit akkor persze már nem Jack Berry, hanem Christopher McDonald alakított, de ez úgy kicsit arra is reflektál szerintem, hogy ezt az egészet egy mérhetetlenül konzervatív módon egy ilyen jól öltözött slágfertégő műsorvezető egy szép stúdió díszletben egy nagyon hagyományos műsor keretbe illeszti be. Tehát így illeszkednek be a mi nagyon hagyományos életünkbe ezek a teljes újdonságok, mint szexuális segédeszközök, mindennapossá vált fétisek és perverziók. Mi a perverzió? Valójában a perverzió az semmi más, mint az, ami neked már nem fér bele, kedves rádióhallgató. Arra mondod azt, hogy perverzió, minden más normális. Valójában nincsen ilyen határ, nincsen sehol leírva, és nincsen sehol meghúzva ez a határ, hogy perverzió. Én szerintem a szexben minden belefér, ami a szexuális aktus összeszereplőjének jó, és az összeszereplő beleegyezik. A maga jogán, a maga örömére. És ennyi. Tehát igazából ez, hogy perverz, mi a perverz? Hát, ami már nekem nem esne jól, az a perverz. És másokra is ezt érvényesítem, és másokra is ezt vonatkoztatom. Az már perverz, az egy perverz állat. Miért? Mert én nem élvezném, amit ő csinál. Az a veszély annak, amit mondasz, hogy az emberi szexualitásban jó esetben mindig van valamiféle titózatosság. Tehát van valami olyan misztikum, ami rutint szerűvé válván már nem misztikum többé. És az ember az keresi mindig az újabb misztikumot, és hogyha neki rutinszerűvé válnak olyan dolgok, amelyeket a társadalmi normák innentől kezdve már nem kötnek, hiszen azt mondod, az ne kössön semmit, mert mindenki, aki beleegyezik, nincs ellene kifogása, az benne lehet bármiben. Tehát, hogyha ezekig a határokig elmegyünk, akkor mindig újabb és újabb perverziók válnak misztikummá, és előbb-utóbb eljutunk arra a pontra, amikor már valakinek óhatatlanul is sérti az érdekét. Tehát nem igaz az, hogy teljesen veszélytelen elmenni addig a határig, ahol mindenki beleegyezik. De ott kell közbelépni, és nem előbb. Az igaz, hogy ahol kell közbelépni az államnak, az egy másik kérdés. De normálvá... De akár ott kell ítélkezni is. Én azt mondom, hogy normálvá nem szerencsés, ha a legszélső pontot tesszük. Ennek nagyon komoly veszélyei vannak szerintem. Nagy sajnálatomra kivágtak belőle egy epizódot, írja az SMS író, és én magam is meg vagyok lepődve, melyet még mind mindig nem láttam, mitől lesz homoszexuális egy férfi, és ebben Woody Allen hímpókot játszik. Hűha, ezt mi se láttuk. Ezt egyaránt nem láttuk. Na, ettől nagy film, hogy még meg is cenzúrázták, és valójában úgy tűnik, hogy 8 epizódból áll, csak egyet kivágtak belőle. Most én közben kiszámoltam, hogy 84 perc a film, és 7 epizódon, úgyhogy pont 12 perc hiányzik, akkor ezek szerint átlagosan ilyen hosszú egy rész. Csak a matek kedvéért mondom. Próbálsz jóvá tenni valamit, de vajon nagy erőkkel. A magyar Zélig nem kitaláció Zemplényi György. Ő is volt rabbi. A svédek csináltak róla a dokumentumfilmet. Ismeritek a sztorit? Hogyne, hogyne. A Széchi Tamással kapcsolatban is voltak elég furcsa ügyek, hogyha valaki is számlékszik. Most a Zélig az egy effektus. Tehát miután elkészült a film, nagyon érdekes, hogy létrejött egy tudományos hipotézis arra vonatkozóan, hogy ez egy létező tünetegyüttes. Címke került egy már korábban is megfigyelt létező betegségre. És ez lett az Zélig effektus. Vannak ilyen jellemű emberek, akik hát kaméleon ilyen emberek. Ilyen jellemű, vagy ilyen jellemtelenségű. Hát igen, de ez az inkább jellemnélküliségű. A jellemtelent azt másra vonatkozóan szoktuk használni. Vannak olyan emberek, akik mindenáron, és ez a gyökértelen zsidó, ez a Zélig, akiről itt szó van konkrétan, aki a mindenáron be akar illeszkedni, nincsenek olyan hagyományai, amely hagyományoktól ne szabadulna meg a legszívesebben, pusztán csak azért, hogy beilleszkedhessen, pusztán csak azért, hogy szeressék és elfogadják őt. A nagy ötlete a filmnek az, hogy ezt testivé, fizikaivá teszi. Az Zélig azon négy Woody Allen film egyik, amit ha még egy adást össze kéne szednünk, akkor biztos, hogy belekerülne. A mostani adásban viszont az Amit tudni akarsz a szexről, és ez angol még hosszabban hangzik egyébként ez a cím. Erről a filmről van szó, amiben, hát nem is tudom, szerinted melyik a legerősebb jelenet? Én kíváncsi vagyok erre. Azt gondolom, hogy a legutolsó jelenet, amikor a spermiumok azok, akik a Mi történik ejakuláció közben című igen. jelenetről beszélünk, amikor Woody Allen spermát játszik, és az egész jelenet az a soha senki számára meg nem mutatott személynek, férfinak a szervezetében játszódik, és a különböző sejteket különböző személyek alakítják. Van egy Osmosis Jones című film, amiben a főhőst azt a Bill Murray játsza. Na az ebből a jelenetből, vagy ebből igen. az epizódból kerekített egy komplet filmet. Hogyan működik a testi, mint gyerekkorunkban népszerű könyv is. Igen, de hát ez akkor, de hát meg sem közelíti ennek a filmnek a szellemességét. Az a helyzet, hogy egyetértek veled, és azért is kíváncsi voltam, hogy ezt mondod, de te is legjobb jelenetként nem beszéltünk előre össze. Mert mondjuk a birkás jelenet is nagyon erős a végtelen abszurditása miatt, de pont az utolsó jelenet, hát Woody Allen is ezek szerint ezt tartotta a legerősebbnek, ezért hagyta a végére, a legkevésbé sem pervert. Tehát ez egy teljesen hétköznapi férfinek az agya, amely belemerülünk, és pont mégis ez adja valahogy a legérdekesebb perspektívát az emberi szexualitásról. Itt az agyközpont, itt a központ. Kilövésre felkészülni, kilövésre felkészülni. Néhány perc és indítunk. Figyelem, spermát! Figyelem, spermát! Felkészülni! Tessék, mehetünk. Gondolod, hogy kilőnek ma? Remélem, nem vaklár ma megint az egész. Lent a motorral van valami problémájuk. Most lehet, hogy valami pszichés oka van. Vigyázz, a farkamon állsz. Elnézést. A szívfaktorok egyensúlyban vannak. Kicsit több adrenalin nem ártana. Itt a mellékvese részleg. Szivattyúzás folyamatban. Jóságos Isten, csak nem itt akarok csinálni a parkolóhelyen. Nem tud várni. Riaszd a hangközpontot, igenlő válaszért. Riadó minden szervnek. Azonnal megkíséreljük itt a kocsiban a behatolást. Fülek, gyorsan, fülek! Előfordult már, hogy kocsiban csináltam, de elég kényelmetlen. Felkészülni. Agyközpont a nemi szerveknek. Erekciót fokozni. Egy, kettő! Tajta, fürgén! Gyerünk, mindent bele, fiú! Gyorsan, mindent bele! Nyelved kigördíteni. Jöhet a csók! Kapaszkodj! Központ legyen készenlétben! Erekció lanyhul, mi az ördögöt csináltak ott lent? Tudom, hogy képesek vagytok rá, fiúk! Gyerünk! Gyerünk! Mi baj, drágám? A kéz maradjon a melleken! Igen, uram, valami probléma van a légzéssel. Elértük a terhelési határt. Ha az erekció nem teljes, akkor valami elromlott. Erekciót kérünk. Általános riadó. Rajta, fiúk! Egyszerre mindenki! Fel kell állni! állítanunk! Mi a felét utoljáztok ott lent? Erekcióra van szükség! Nekünk meg több segítségre az agyközponttól! Ellenőrizték már, hogy a gyomorban nincs-e valami gáz? A gyomornedve komoly előre haladást értek el. A gyomorfalat azonban kikezdte a csilipor. Én nem nevetek, Isten bizony, nem nevetek. Csókolj, drágám! Főnök, 45 fokos erekciónk van. Megkíséreljük a behatolást. Behatolásra felkészülni. Na, úgy látszik, kezdjük. Tudjátok, milyen lehet odakint? Ami ennek az edzőtáborban mondták, van egy pete. Úgy félek, nem akarok menni. Akkor mire volt jó a felkészítés? Ki tudja, milyen lehet ott kint, és mi vár ránk? Hiszen láttad az ábrákat. Igen, de annyi furcsa dologról lehet hallani. Mint például az a tabletta, amit a nők szednek, vagy előfordul, néha egyesek fejjel belerohannak valami gumifalba. Ugyan már ez hülyeség. És ha egy homoszexuális a partner? Ne kételkedj küldetésünkben. A sperma edzőtáborban esküdtettünk arra, hogy megtermékenyítjük a petét, vagy pedig meghalom. Nem, én félek, én nem akarok bevetésre menni. Túl alacsonyan vagyunk a behatoláshoz, nem tudunk kitartani. Ki kell tartanunk? Több ösztönzés kellene a kék központtól. Agyközpont, újabb stimulációra van szükségünk. Combokat simogatni. A combokon vagyunk, rendben. Figyelem száj. Fújjon bele a fülébe. Erekció elérte a 45 fokot és kitartó. Száj, igazítson. Eltévesztette a fülét, az orrába fújt. Behatolást megkezdjük. Lökjétek! Ez így nem fog menni, főnök, rossz szögben áll. Rohamra! Gyereket csinálunk! Hurrá! Fantasztikus. Még rádióban is azt hiszem visszaadható, de talán képekkel még zseniális. Hát fantasztikusan szellemes, azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg ez a legmagasabb színvonal. Tehát, hogy ez a szórakoztatásnak, ez már az a színvonal, meg kell, hogy mondjam, hogy ez már a Monty Python világait. És akkor mit mond az Dr. Bernardónak az elméleteire, azt hiszem az egyel korábbi jelenet, ahol a szexuális perverzióknak egy teljesen új skáláját ismerjük, meg belért egy vízilovat is. Igen. Most ami még fantasztikus ebben, hát amikor elkapják a papot, aki a lelkiismeretet egy székhez kötözte, és ott magyarázza az agyközpont. Ő a bűntudat ugye az agyban. Hát igen, és magyarázza az agyközpontban, hát amiatt nincsen erekció, onnantól kezdve, hogy bezárják, már minden megy, mint a karikacsapás. És magyarázza az agyközpontban, hogy egy szerencsétlen szüzet megerőszakolni, istentelenség! És közben látjuk a szemeken keresztül, amikor betekintünk a szemeken keresztül a cselekménybe, hogy a nő gyakorlatilag rámászik az autóban erre a csávóra. Akit nem látunk, természetesen nem láthatjuk, igen, hiszen benne zajlik a cselekmény. Benne vagyunk. Igen, benne folyamatosan. Szemperiszkópján csak kitekintgetünk. Hát ez is fantasztikus pillanat, de hát a bárány. A bárány és annak abszurditása. Hát az is Monty Python. Hát az egészen Monty Python. Igen, milyen Monty Pythonos. És hát 72-ben azt hiszem, hogy a Monty Python is akkor tartott körülbelül itt. Tehát, hogy itt ők időrendben is valami nagyon-nagyon hasonló. Sőt, hát ugye a Fogdapénz és Fust, az teljesen egy időben készült a Monty Python. Hát 69-ben indult a Monty Python csoport. Ugyanaz a szellemi áramlat. Igen, ugyanaz, csak az egyik az az angol, mi hozzánk talán kicsit közelebb álló szellemiségű világ. Hát a franc se tudja. Szerintem igazából az angolt mi nagyon sokat néztük, és ezért ma már közel áll hozzánk, de szerintem valójában ez a keleti parti amerikai kulturálisan szerintem közelebb áll hozzánk, mint egyébként egy brit humor. Csak megszerettük nagyon nagy szerencsénkre. És hát az abszurd az a híd, ami átível az Atlanti-óceán felett. Jöjjön, Mr. Milos, jöjjön. Foglaljon helyet itt, kérem. Szeretném, ha először néhány kérdésemre válaszolna. Tehát, mi a neve? Stavros Milos. És lakhelye? Örményország. Örményország? Igen, onnan érkeztem. A fivéremhez jöttem. Foglalkozása? Pásztor. Pásztor? Az egész családom az, kivéve a bátyámat, aki itt él és ószeres. Milyen komoly a betegségen esett át? Semmi. Semmi? Jó. Tehát, halljam, mondj el, mi a panasza? Szerelmes vagyok egy bárányba. Nem jól értettem. Szerelmes vagyok egy bárányba. Aha, értem. Tudja, doktor úr, ott fönt a hegyekben, ahol legeltetem a nyájat, olyan gyönyörű minden a csillagos ég alatt, és én egyedül vagyok. Néha nagyon magányosnak érzem magam. Az órák lassan múlnak, én meg asszony után bágyódom. De sajnos ott nincsenek nők, nem vagyok házas ember. Aztán egy éjszaka tavaly nyáron Egyszerűen nem bírtam már tovább. A testem követelte magáét, és akkor megláttam őt. Őt? Daisyt. Ő bárány? Elvittem onnan Daisyt egy kis tisztásra, és ott a kék örmény égbolt alatt szexuális kapcsolatba léptünk. A bárányjal? Természetesen. Egész eddig életemben ez volt a legjobb numera. Mr. Milos, elnézést, ha egy kicsit megdöbbent ez a dolog. Sajnálom. Doktor úr, Mrs. Goldblatt hívja telefonon a sértkötője miatt. Később, később. Mr. Milos, természetesen örülök, hogy maguk boldogok. Csak hát elég nagy a betegeim száma. És amennyiben valami másban nem letek a segítségére, úgy... Doktor úr, kérem, hallgasson meg. Nézze, a probléma az, hogy sajnos ő már nem szeret engem. Ezért vagyok itt. Mert Daisy egyszerűen kiábrándult belőlem. Hogyan jött rá erre? Mindenből. Olyan hideg és közömbös. Beszéljen vele. Önre hallgatni fog. Mr. Milos, én azt hiszem, hogy maga őrült. Ezért hoztam magammal ilyen hosszú útra. A bátyám azt mondta, ön kiváló orvos. Hogy megmentett az életét egyszer. Magának pszichiáter kell. Én általános orvos vagyok. Beszéljen vele. Kérem. Nem tudok beszélgetni egy bárányjal. Hogy képzel? Lent van a bátyám teherautójában. Kérem, uram, szíveskedjék elhagyni a rendelőmet. Én nem vagyok állatorvos, érti? Én nem, a bárányokhoz nem értek. Mire hozom? Kíméljen meg attól, hogy kidobja a birkástól, az anyámnak rengetegbe került az a rendelő. Én egyszerű ember vagyok, nem vagyok jártas a tudomány világában. A bátyám mondta, hogy ön nagy tudós. Szó sincs róla, én még csak szakorvos sem vagyok, semmit sem. Hozom meg. De nem, akkor is hozom. Nem, Mr. Milos, úgy látom, nem érti. Nem normális dolog beleszeretni egy négylábúba. Én nem foglalkozom pszichiátriával, nem vagyok illetékes. Amíg nem látta, ne szóljon egy szót sem. Ez nem lehet igaz. Az, amit tudni akarsz a szexről, de sosem merted megkérdezni című filmről beszélgetünk, és ennek a különböző jeleneteiből próbálunk meg bejátszani. A ti számotokra érdekes, vagy figyelemfelkeltő, vagy az érdeklődésetekre számot tartó jeleneteket. Hát azt gondolom, hogy ezek nagyon erős pillanatok, még a komplet Woody Allen életműben is. Ha akarjátok látni azt, hogy egy szerelmes férfi hogyan próbálja meg a szíve bárányát meghódítani mindenféle kis kedves, kis apróságokkal, kedvességekkel, ékszerekkel, meg szállodai szobákba, hogyan viszi fel a bárányt. Tehát, hogyha mindezt végig akarjátok nézni, hogy milyen mélységesen abszurd, és a Woody Allennek egy nagyon fontos élménye az, ami itt újra meg újra filmeken keresztül visszatér, miszerint a szexualitás az egy igazi misztérium. Tehát, hogy igazán nem lehet érteni, vagy nem lehet megmagyarázni azt, hogy mitől jó valakinek ez, vagy az, vagy amaz. Ez a dolog egyszerűen csak van, megtörténik vele, és el kell fogadni, mert más úgy se tehet. És ezzel a misztériummal jól tud bánni Woody Allen. Ez a film nekem sokkal jobban tetszett. Én azt mondanám, hogy nekem, ha miért nem kell tetszési indexemet, hát 8-ast adnék rá. Ez egy 8-as film, semmi kétség. Az, amit tudni akarsz a szexről, de sosem merted megkérdezni című filmről beszélgettünk eddig. Azt megelőzően beszélgettünk a Fogdapénzt és Fuss című filmről. Ez a Rádió Café a 98.6-os frekvenciát. Hallgatjátok, a mikrofonok mögött Dinny és Gergő és Puzsér Robert számít a figyelmetekre a most következő egy órában is, úgyhogy maradjatok velünk, és írjatok nekünk a 0629986986-os SMS számra, és mi megkísérlünk reflektálni mindazokra a felvetéseitekre, amelyekkel élni fogtok a következőkben is, úgy, ahogy tettétek eddig, amit nagyon köszönünk. Például írja a kedves SMS író, az Annie Hallban is rabbivá változik Woody Allen, amikor Annie családjával vacsoráznak, de csak egy pillanatra. Hát ez nem pontos, ugyanis őt csak a holnagyi látja rabbinak, ugye a holnagyi az egy igazi zsidó falu, aki a Woody Allenben csak a rabbit látja. Azzá változik-e? Hát a holnagyi tudatában mindenképpen. Mindenesetre beöltözik egy pillanatra a színész rabbinak, és ilyen szempontból nagyon köszönjük, mert egy újabb Woody Allen rabbivá változásnak a dokumentációja történt meg. Szerintem az is nagyon fontos a Fogdapénzt és Fussnál, hogy a szürrealitás növeléséhez egyfajta kikacsintásként is rengeteg utalást használ más filmekre Woody Allen, amivel így a beavatottak számára még élvezetesebbé teszi bizonyos a filmet. Bizonyos szinten egy ilyen csupaszpisztoly elő igen, azt is lehet mondani. Hát annak a nagyon komoly problémái. De vannak kifejezetten csupaszpisztolyos poénok, például amikor korbácsolnak egy rabot a fegyenc telepen, és aztán bemegyünk a szobába, és látjuk, hogy az árnyék, már először igen. Csak az árnyékokat látjuk, és aztán oda megy a foglára a beosztottjahoz, és mondja, hogy mit csinálsz, te idióta, ne az árnyékát üsd, őt üsd! Na, hát ez kifejezetten... Őt kell! Hát ez kifejezetten csupasz pisztolyos, tehát ez az a világ. Tehát ez, abszolút. Ez aztán nagyon bedurvul a Banán köztársaságban és az árnyékok és ködben, írja a kedves SMS író. Hát mi továbbra is várjuk azokat az észrevételeket, amelyek Woody Allennel és a Woody Allennek a filmjeivel kapcsolatosak, és amely filmre most rátérünk, az egy későbbi, egy 1989-es Woody Allen film, egy elég nagyot ugrunk az időben. Bizony, jó nagyot, mert hát ezt a 75-85 éves karriert ezt végig kell követnünk. Ez a Bűnök és vétkek című film, egy nagyon atipikus Woody Allen film, amiben szintén Woody Allen és Mia Farrow, hát ekkor már Mia Farrow-val való kapcsolatának az éveit éljük. Bocs, annyiban vitatkoznék rögtön, az elején nem annyira atipikus, mert például Hanna és nővéreire elég emlékeztet engem ez a film. Emlékeztet, csak sokkal súlyosabb, és sokkal morálisabb, és sokkal felkavaróbb, és sokkal pessimistább a Hanna és nővéreinek egy boldog befejezése, egy happy endje kerekedik a Bűnök és vétkekben, viszont a szó sincsen erről, tehát ott minden téren. Talán a legkeményebb Woody Allen. Hát az egyik legsötétebb, van még egy filmje, a Másik asszony című filmje a Woody Allennek, az már csak igazán hardcore Woody Allen rajongóknak való, az már annyira sötét és elborult és pessimista, és annyira mélyen a tudatalattiban játszódó film. A Bűnök és vétkek ennél egy Woody Allenesebb, vagy egy Woody Allen zsánerhez közelebb álló film, de mondom... Ennél... Nevetni nem nagyon lehet rajta, mert hogy egyáltalán nem. Tehát, nem de nem azért, mert rosszul sikerült poénok vannak benne, hanem mert egyáltalán nincsenek benne poénok. Nincsenek benne még poénok. Még csak az sincs, hogy a Hanna és nővérében egy nagyon hasonló figurát alakít. De lehet rajta nevetni, amikor elkészül a film, amit a... Jó, igen. Igen, elkészül van. A dokumentumfilm, amit Tristan és a Ducci és bevágásokkal, igen. Igazad van, de Woody Allen ebben is egy mellékszereplőt játszik, csak úgy, mint a Hanna és nővéreiben. A főszereplő Martin Landau ebben a filmben. Így van. Egyébként számos igen ismert színész, ugye Woody Allen egy kedvenc, Ellen Alda, ugye szerepel benne, vagy Angelica Houston például. Igen, igen. Mindenesetre annyit akartam, bocsánat, csak mondani, hogy Woody Allen valamennyire egy ilyen komikusabb reflexió a komoly felületes dolgokra, de mivel itt egy nagyon komoly dologról van szó, a legkomolyabb dologról, tudnélik a legsúlyosabb bűnről, az egy másik embernek a megöléséről. Ebből kifolyólag itt az ő szerepe sem túlzottan komikus. Feltűnik ugyan egy kicsit egy ilyen komikus éllel, de ha azt várjuk, hogy itt Woody Allen-en nevetni fogunk, hát nem fogunk nevetni. Nem, ez egy nagyon-nagyon kemény film, egy igazi erkölcsi dilemmáról szól ez a film, és nagyon tele van allegóriákkal, például az ég és a szem, mint a két fontos allegória, ami vagy világos, vagy sötét. Ugye az élő embernek a szeme, abból élet tükröződik, azt szokták mondani, hogy a szem a lélek tükre. Egy szemészről szól a film, egy szemésznek a történetét meséli el, és az égről, amely pedig ugyebár az Istennek a szeme, vagy az Isten számára az ember felé feltáruló lélek, ugye a nagyobb lélek és a kisebb lélek, a kisebb, amely bennünk van, és az isteni lélek, amely pedig rajtunk kívül, és a kettő között az embernek az alkata, mint egyfajta senki földje húzódik, amelyben a viaskodás zajlik az Istené, vagy az Isten ellen, a törvény mellett és a törvény ellen, ez a folyamatos küzdelem. Nagyon érdekes, hogy ezt említed, mert én is egy hasonló allegóriát a szemmel kapcsolatban, nyilván a kettő szorosan összefügg, találtam, de két mondatban hagyd mondjuk el, hogy miről szól a film, egy nagyon egyszerű alaptörténet, egy hihetetlen egyszerű alaptörténet van, és azt gondolom, hogy nem is lövünk le semmiféle poént, mert nem egy olyan típusú filmről van szó. Egy Judah Rosenthal szemészorvos, tekintélyes, idős ember, akinek van egy szeretője, aki őt, hát nem az, hogy zsarolja, nem ez a helyes kifejezés, de hát véget akar vetni a titokban folytatott kapcsolatnak, és hát szeretné teljesen magáénak tudni ugye az orvost. Úgy dönt, hogy földobja őt úgymond a feleségénél. Tehát plusz némi sikasztásra is fény derülhet, hogyha ő neki eljár a szája. Igen, egy kicsit úgy zsarolgatja. Végül is az történik, hogy Judah megöleti ezt a szeretőt. Ennyi a történet, és utána ezt megpróbálja valahogy elrendezni magában. Magában. Tehát az a fontos, hogy nem semmiféle nyomozásról itt szó sincsen, tehát nem egy kalambó típusú dologról van szó. És ami egy nagyon érdekes kiegészítő annak az allegóriának, amit említettél, hogy szerepel egy rabbi, ismét egy rabbi a filmben, aki itt abszolút a jó erkölcsöt testesíti meg. Nem, tehát itt öt testvérnek a története, ez a Rosenthal család, az öt testvér, a főhős a szemész, a testvére a rabbi, másik testvére egy gangster, harmadik testvére egy szintén fivére egy producer, és egy nővére, egy lánytestvér, aki pedig a filmben a Woody Allennek, aki a Cliff Stern nevű hőst játsza, annak a felesége. Lehet, hogy rosszul láttam a családi viszonyokat, most nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a rabbi a tiszta erkölcsiséget jeleníti itt meg, tehát abszolút egy teljesen pozitív szereplő, nem az a típusú rabbi, aki a harisnyával lekötözteti magát, ugye, mint az előbb említett filmben. Fokozatosan elveszti a látását, a film végére tökéletesen elveszti a látását, miközben a személyszorvos, ugye ilyen értelemben a párja, viszont az erkölcsi látását veszíti el fokozatosan a film közben, mert először ugye elgondolkodik a bűncselekményen, elköveti, majd nem ez a mélypont, és ennek a filmnek az a dráma, hogy nem a bűnelkövetés a mélypont, hanem amikor azt mondjuk, hogy már nincs is lelkiismeret furdalásom, ez rettenetesen sötétre festi az eget ez a film. Na, és akkor annyira pessimista, és annyira, hogy mondja, egy erkölcs nélküli, egy Isten nélküli, egy igazság nélküli világnak a képével fenyeget meg minket ez a film. Hogy nincs igazság, nincs erkölcs, nincs Isten. Többféle módon egy nagyon érdekes családi vitában, egy ortodox zsidó családi vitában is kimondatik, illetőleg nagyon érdekes, hogy a Woody Allen által megjelenített Cliff Stern egy nagyon érzékeny tudósról akar egy portréfilmet készíteni, aki a világnak a szépségéről, a szeretetről és ennek a hiányáról beszél, akit nem is jelenik meg a filmben, csak megtudjuk, hogy ő viszont öngyilkos lesz, tehát tényleg egy nagyon durván kilátás nélküli világ, de bocsánat, hogy egy másik allegóriát ide kell hoznom, mert lehet, hogy én vagyok teljesen őrült, de én itt látok még egy allegóriát ebbe a film, ami nagyon kemény. Mégpedig az, hogy nem tudom, hogy ki mennyit hallott róla, nem akarok én itt pulvárosodni, hogy ugye Woody Allen elvette a saját volt, nem pontosan nevelt lányát, mert jogilag nem a nevelt lánya volt, de a gyakorlatilag nevelt lányát elvette feleségül, ami egy hatalmas botrány lett, ugye, és hát kiközösítésre is került elég sok helyről. Most ennek kapcsán a volt család ügyek szennyesek kiteregetésre kerültek, és arról kaphattunk hírt, hogy Woody Allen valamilyen szinten, nem feltétlenül a legdurvább módon, de szexuálisan molesztálta a saját gyermekeit, vagy nevelt gyermekeit. Nem tudjuk, hogy ebből mi igaz, és igazából nem is szeretnék én ebben bizonyos szintnél jobban belemenni, mert nem tudjuk sajnos, hogy mi az igazság, illetve a franc se tudja, hogy sajnos-e. Azt akarom mondani, hogy ebben a filmben Woody Allen egy olyan figurát alakít, akinek egyetlen egy személyes jó kapcsolata van, mégpedig egy fiatal lányjal, egy egészen fiatal lányával, az unokahúgával, akivel természetesen abszolút nem szexuális a kapcsolata a filmben, de intellektuálisan egy társ számára, akivel együtt jár nagyon komoly filmeket megnézni, és gyereklányhoz tulajdonképpen nem illő módon. Apa-gyerek kapcsolat ritkán olyan intim, mint ez. Így van, egy egészen intim baráti jellegű kapcsolat. És ez a film az, amely Woody Allen életművében talán a legsötétebb, és a bűntudatról szól. Én ebben lehet, hogy hülye vagyok, de én ebben látok valamit, ami arra utal nekem, hogy itt Woody Allennek megvallani való dolgai voltak ebben a filmben, amit ilyen allegorikus módon célzásként, mint egy nyilvános gyónás tett meg ebben a filmben. Nem tudom, hogy ez eszedbe jutott-e esetleg. Reagáljatok erre a felvetésre a 0629-986-986-os SMS számunkon. Azért tisztázzuk, hogy miről van szó. Jól értem, amit mondasz, mármint azt mondod, szabaduljak meg tőle? Neked semmi dolgod, de készpénz kell. Hogy csinálják? Hogyan? Megoldják. Hihetetlen, hogy egy emberi lényről beszélünk. Ő nem egy bogár, amit eltaposunk. Tudom, te sosem bírtad a kemény dolgokat. Szeretted, ha tiszta a kezed. De ez a nő most a valóság. És magától nem szűnik meg. Testvérek nem is különbözhetnének ennyire, mint ebben a filmben. A gangster, a producer, a rabbi és a szemész. Ilyen mértékű különbség. Tehát, hogy mondjam, azt gondolom, hogy egy komplett az emberi természet 360 fokos spektruma tárul fel ennek a négy fivérnek a jelleméből, ami fontos kulturális kontextusba helyezés szempontjából, hogy egyrészt a bűnök és vétkeket a Woody Allen később, amikor újra valami komoly tónust akart megütni, újra feldolgozta a Matchpoint című filmben, bár ne tette volna, gyalázat. Tehát, hogy így nem tudom, hogy miért kell egy filmet, amit tökéletesen megrendezett már, még egyszer lehúzni róla a bőrt és újra elkészíteni, és tök ugyanaz a sztori benne, csak sokkal felszínesebb, sokkal súlytalanabb, sokkal hát hogy mondjam, ocskább az egész. És nagyon szomorú voltam, amikor láttam, és nagyon szomorú vagyok, hogy miért nem tud valaki felnőni ahhoz, hogy a ilyen komoly témában ő elkészítette ezt a filmet, és ezt lerakta, és ez neki elég. Hát figyelj, hogyha valaki ennyire sok filmet készít, de most komolyan, akkor ebbe a hibába bele tud esni. Tehát ugye van az eset, amikor a kevesebb több, és láthatjuk, hogy 72-ben, amikor még nem évente egy filmet csinált, megcsinált 7, sőt az SMS küldőszerint 8 kisfilmet az nagyon, szerintünk is nagyon szórakoztató filmjében, az Amit tudni szeretni a szexről, Ben. De az erős is. Az valóban erős, mert olyan témák vannak, amikkel mind még szívesen néztük volna. Ugye nem is említettük, hogy egyik jelenetben olaszt játszik Woody Allen, teljesen abszurd volna, és olaszul beszél benne. És napszemüvegre cseréli az SZTK szemüvegre. Így van. És Ferrari-ra, vagy talán, ha jól ismertek, igen, vagy a Lamborghini-re, vagy a gyalogos járásmódot, ahogy ugye New Yorkba szokásos. Igen, a taxizás. Vagy a taxizás. Tehát hogy mondjam, abba volt anyag. Ebben is azt érzem, hogy volt anyag, de hát ez, amit az elején említettünk, szerintem Woody Allennél kulcs dolog, hogy olyan mennyiségben nem lehet. Hát én azt gondolom, hogy az utóbbi időket nézve, mondjuk a 99-es világ második legjobb gitárosa, és a 2008-as film között, amiről negyedikként fogunk beszélni, eltelt 9 év, úgyhogy ezek olyan mérföldkövek az életében, amelyikért érdemes mindenképpen elmenni a DVD kölcsönzőben, moziba, stb. Most ezeket a filmeket azért emeljük ki, mert ezek kiváló filmek, a Bűnök és vétkek, az egyik legkomolyabb és az egyik legnagyobb drámai erejű filmje a Woody Allennek. Ennyire sötét, pesszimista, ennyire mély erkölcsi dilemmát feltáró filmet a Woody Allentől a korábbi filmjei alapján nem is nagyon vártunk volna. A Bűnök és vétkek, csak hogy növeljük a kulturális kontextusnak az érvényét és a mértékét, az leginkább a Dosztojevszkijnek a Bűn és bűnhődésére reflektál, és ad egyfajta választ, és sokkal, de sokkal pesszimistább és sötétebb választ ad, mint amit Dosztojevszkij valaha is írt, vagy el tudott volna képzelni. De az igaz szerelemben, ha őszintén beismered, hogy vétkeztél, biztos, hogy megbocsátásra lesz. Ismerem Mirjemet, az értékeit, az érzéseit, a mi társadalmi státuszunk. És akkor mit csinálsz, ha a nő esetleg elmondja neki? Akkor esdekelhetsz, és remélheted, hogy megért. Én képtelen lennék élni, ha nem érezném teljes szívemmel, hogy létezik egy tiszta erkölcsi rend és megbocsátás. Egy magasabb rendű erő. Különben az ember nem tudja, hogy hogyan is kell élni. És annyira már ismerlek, hogy tudjam, ennek az érzésnek a szikrája benned is megvan. Tényleg képes vagy megtenni? Van más választásom? Mondd meg! Adj esélyt Mirjamnek, hogy megbocsásson. Nem bocsátana meg. Összetörne. Istenít engem. Dolbotrányt akar, és ez megalázná Mirjamet a barátaink előtt. Ígértél valamit Dolnak? Nem. Talán akaratlanul is idegettem, olyan éhes a szeretetre. De már nem csak Mirjamről van szó. Ez azt jelenti, hogy sikasztottál? Nem. Talán nem minden lépésem volt tiszta. Ezt neked kell tudnod, Judah. De már nem tudom. S ez néha rosszabb, mint a börtön. Emberek vagyunk. Szerinted Isten nem lát? Isten számomra luxuscikk. Most úgy beszélsz, mint Jack. Ő a valós világban él. Te a mennyországban élsz. Én elkerültem a valós világot, de az megtalált engem. Eljátszadoztál Dollal, aztán most, hogy unod, meg akarsz tőle szabadulni. Jack módszerre az egyetlen megoldás. Egy gomnyomás, és újra tudok aludni. Tudnál aludni? Nem. Ez tényleg te vagy? Nem hagyom, hogy tönkre tegyen ez a neurotikus nő. A törvény, Judah. Törvény nélkül sötétben élünk. Úgy beszélsz, mint az apám. Mi értelme a törvénynek, ha nem oszt nekem igazságot? Amit Dol csinál igazságos, ezt érdemlem. Jack, így Judah. Attól tartok, nincs más megoldás. Mennyi kell? Nem győzöm hangsúlyozni, hogy Martin Landau mennyire kiváló ebben a filmben, aki ugye az Ed Woodban Lugosi Bélát játszotta Oscar-díjért. Hát nincs kétségünk afelől, hogy ennél jobb választás nem lehetett volna. Woody Allen amúgy is kiválóan osz szerepeket. A Woody Allennek, meg a Mia Farrownak, vagyis hát Cliff Sternnek és Hayley Reidnek a szerelme. Kialakul, van itt egy szerelmi szál is ebben a filmben. A dokumentumfilm rendező és a másik dokumentumfilm rendező, tulajdonképpen két kollega között, ahol megvalósulni látszik az a fajta szerelmi eszmény, ami annyira sok Woody Allen filmben, és aztán ami az is. Ami egyfajta kiútat jelentene a, tulajdonképpen ebből a nagyon sötét világból, ugye a bejátszásat is, mint a végzördött volna az ég. Igen, az Isten nélküli világban valahol a szerelemnek az eszmény, ami feltámaszthatja a reményt, és az is annyira sötét, és annyira pessimista véget ér, amelyben kiderül, hogy az rokon lelkeknek az egymáshoz való vonzódása mit sem ér, hogyha mondjuk relációba kerül a kaviárral, a esgővel, a szállodai szobába küldött naponkénti rózsacsokrokkal, meg mindazzal a reprezentációval, amely aztán valakinek a lelki és érzelmi züllöttségét és a primitív ordinári jellemét teljesen zárójelbe képes tenni, és aztán az élethazugságoknak a sorozatán keresztül mégis elvezeti a hősöket addig a benyomásig, hogy ők boldogok. És valójában nincs különbség a boldogság és a boldogság benyomása között. És valójában nincsen különbség az élethazugságok, valamint az igazság és a mennyország között. Az élethazugságok által egy valódi mennyországot teremthetünk magunknak itt a Földön, mivel ez a Föld, ez egy bűnös hely, ez egy gyalázatos, ocsmány és mocskos hely. És mivel nincs Isten, és ez nagyon... Ez a film nagyon erősen szól arról, hogy milyen egy Isten nélküli világ. Ez egy annyira sötét vízió ez a film, és én annyira nem akarok hinni abban a világban, amit a Woody Allen itt felvet, és mégis akkor erővel veti fel, hogy az ellenállhatatlan, és szörnyen ellenállhatatlan, azt kell, hogy mondjam. Láttátok a Bűnök és vétkek című filmet? A Woody Allen életműből nagyon kilóg, és akik utálják a Woody Allent, és ezért aztán nem néznek meg Woody Allen filmeket, azok nagyon nagyot vesztenek ezzel. Lehet, hogy ezt azért érdemes nekik is megpróbálni. Nem az olcsó poénkodás zajlik, amire ti nem vagytok vevők, azt meg nem az értelmiségi nyafogás. Na igen, hanem itt valódi erkölcsi kérdések, tehát ez egy reális válasz a Dosztojevszki Bűn és bűnhődésére. A Dosztojevszki Bűn és bűnhődés az arról szól, hogy már nem abban az értelemben válasz, hogy ez a film egy kérdés, egy hatalmas kérdés, nincs válasz a végén, illetve ha inkább azt fogadjuk el, hogy nincs válasz, mert ha azt fogadjuk el, hogy van válasz, az aztán nagyon ijesztő. És az nem egy válasz, hogy nincs válasz? Hát a Dosztojevszkinél a bűnt bűnhődés követi, és a bűnhődés pedig megváltás. A Woody Allennél itt a Bűnök és vétkekben a bűnt bűnhődés követi, a bűnhődést pedig felszabadulás. A szörnyű cselekedet után a lelki ismerete bűnösnek kiáltja. Vallásos neveltetése, amit ő elutasított, egyszerre csak hatni kezd rá. És az apja hangját hallja, és érzi, hogy Isten minden mozdulatát figyeli. Hirtelen nem az ürességet látja, hanem egy erkölcsös világot, amit ő megsértett. Most pánikba esik, az ideg összeroppanás szélén áll, hajszál héja, hogy tettét bevallja a rendőrségnek. És akkor egy reggel felébred, süt a nap, és ott van a családja. Furcsa módon a görcs feloldódik. Elviszi a családját egy európai körútra, és idővel rádöbben, hogy nem bűnhődik. Sőt, remekül él. Megnyugszik, hogy más követte a gyilkosságot, egy fantom, aki már számtalanszor ölt embert, úgyhogy mit számít már egyel több halál? Most már tényleg szabad. Élete visszatér a régi mederbe. Vissza a gazdagság és megbecsülés védett fészkébe. Igen, de tényleg képes visszatérni? Hát, minden ember cipeli a maga bűneit. Nem mondom, hogy nincsenek rossz pillanatai, de elmúlik. És idővel egyre fakul. Megmondtam, hogy borzongató történet. Ez rettenetes, nincsen erkölcsi érvény, hanem egy megváltás nélküli boldogság van. Igazából a bűnnel megtanulsz együtt élni, mert a bűn is úgy kikopik belőled, ahogyan a sebek behegednek, aztán elmúlnak a fájdalmak, és kész. Ugyanígy működik minden, hogy igazából nincs Isten és nincs igazság a világban. És ráadásul még van egy olyan csavar is, hogy az a szemészorvos végtelenül ateista volt egész a bűn elkövetéséig, és akkor vált vallásossá, akkor kezdett el a vallás felé fordulni. Ez is egy olyan... De aztán az is elmúlt. Aztán ez a vallási indítatás is elmúlt belőle. Nagyon érdekes, hogy erről mit mond. Én most nem is vinném tovább a gondolatmenetet, mert ez a film az nagyon sok gondolatmenetet el tud indítani, amelyre én nem is mondanék válaszokat, mert inkább mondom, hatalmas kérdőjelek vannak. Egy nagyon kevéssé ismert és kevéssé reprezentált Woody Allen filmről beszélünk, annak ellenére az egyik legjobb filmjéről. Az én 10-es skálamon ez egy 9-es film. Hát én azt mondanám, hogy egy erős 7-es vagy egy gyengébb 8-as nagyon-nagyon-nagyon értékes filmnek tartom, de nem mindig kötött le olyan mértékben, mint esetleg a ennél sokkal-sokkal kevésbé tartalmas Woody Allen filmek. Egy film, ami nagyon kilóg az életműből, mindenképpen nézzétek meg. Már is egyfajta utalással élünk a következő film tárgyára vonatkozóan ezzel a kis latin dallammal. Ez a film, ez a Vicky Cristina Barcelona, amely a spanyol virtust próbálja meg becsempészni a Woody Allen-i világba. Megmondom, hogy ha ezt a filmet megnézitek, és nem tudjátok, hogy a Woody Allen rendezte, nem szükségszerűen fogtok rájönni. Ez a csávóról én már teljesen lemondtam, de úgy írd és mondd, ahogy értem. Tehát, hogy én azt mondtam, hogy hagyjuk a francba, én erről az emberről akkor akarok legközelebb hallani, amikor majd bejelentik, hogy meghalt, és akkor vége. Én engem már nem érdekel. Tehát ilyen filmek, hogy Match Point, akkor láttam a Füles című, én azt megnéztem, de hogy olyan egy szemét filmet, mint az, akkor a, nem tudom, csak az a szex, meg mindenféle, mi volt ilyen musicalje is, hogy a varázsige I love you, jaj, de rémes volt, szóval, hogy hagyjuk ezt már. Az Agyament Harry volt az utolsó olyan film, amire én azt mondtam meg, még a világ második legjobb gitárosa. Na, ez a világ két... második legjobb gitáros, ez egy nagyon jó és erős, és az nagyon, Agyament Harry nagyon az egy szomorú film. Az Agyament Harry az egy nagyon erős film. Arra de nekem inkább a Sean Penn-es az, ami nagyon, és az is nagyon szomorú, tehát aki bizonyos nagyon távoli rokonságban, de van rokonság. De annak nagyon, a világ második legjobb gitárosa az azért vicces, mert vicces. Nagyon sajátos humora van. Hát, de ez nem egy nagyon vicces, ez egy nagyon szomorú és tragikus igen, film. De, igen, de végig röhögött közben. Hát meg. Nem tudom. Én nem. Oké, mosolyogsz rajta. Minden esetre jó film. Jó film, na, jó film. Amiről érdemes vitatkozni. De én már úgy voltam, mondom, a 2000 óta én már úgy voltam ezzel, hogy sőt, már akár azt megelőzően is, hogy úristen, évente 3 filmet készített. Tehát így érzi, hogy a kaszás már feni a kaszáját. Hát 85 és még, körül már mit érezzen? És még mindig akarja, és még mindig, és még többet, és többet, mert úgy érzi, hogy nem rakta le eléggé a névjegyét, és még kell, és mégis akkor évente 3 film, meg 4 film, és mondom, hogy na erre már nem vagyok kíváncsi, erre a Woody Allenre, miért kell valakinek a saját szobrát demonstratíve lerombolni. És akkor teljesen váratlanul 2008-ban érdekes módon csak egy filmet csinált 2008-ban. És az a Vicky Cristina Barcelona, és azt mondom, hogy ez a film egyszerűen kiváló. Tehát, hogy így minden elemében. És azt mondom, hogy a ahogyan azok a színészek abban a filmben előadják, tehát hogy az valami. Ez egy nagyon-nagyon jó film. Én nem is tudom, film. Hogy... Az engem teljesen meglepett. Így visszanyertem valamilyen értelemben a hitemet, bár kétségem sincs a fel, hogy a következő három Woody Allen filmet megint nem lehet majd megnézni. Igazából én az Annie Hall-t leszámítva azt mondanám, hogy ez a legjobb Woody Allen film, amit láttam, de ez természetesen mindenkinek ízlés dolga, hogy kinek melyik tetszik inkább, vagy melyik kevésbé, de talán abban megállapodhatunk, hogy mindenképpen nagyon erős. Nagyon erős a szereplői gárda, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon kiváló színészek jellemzik ezt a filmet. Ugye Javier Bardem, a kiváló spanyol színész, beszéltünk zseniális. Itt a műsorban is talán legalább kétszer különböző filmjeiről, Almodóvar, az Eleven hús kapcsán például. Mindenképpen. Igen. Penelope Cruz, aki nem csak gyönyörű, hanem kiváló színész. Hanem zseniális ebben a filmben. Ebben a filmben különösen egy rászabott karakter. És Oscar-díjat kapott a Penelope Cruz ebben a filmben alakított konkrétan. Ennek a Mária, tényleg jól játszik. Mária Elena, igen, az Oscar-díj ellenére kiváló a filmben. Scarlett Johansson, aki egyet mai kornak egyik divája, nagyon sokan tartják gyönyörű színésznőnek, és Rebecca Hall a brit színésznő, aki szerintem még talán egy hajszállal jobb, csak ő mivel brit talán nem annyira ismert, vagy a franc se tudja, mindesetre nagyon jól játssza ezt a racionális amerikai és nagyon tipikus figurát, talán épp azért, mert nem amerikai, ezért tudja ennyire jól megragadni a lényegét, és még a kisebb szerepekben is nagyon kiváló színészek. Kevin Dunn például Mark szerepében. Így van. Woody Allen még csak érintőlegesen sem tűnik. Hála Istennek, de hogy is kerülne oda? Semmi keresni valója. Narrálhatná például, mert van egy narrátor. És milyen jó, hogy nem. És milyen jó, hogy nem ő narrálja. Milyen jó, hogy nem ő narrálja. Fiatal színész a narrátor. Tehát abszolút Woody Allen mentes, és maga a film forgatókönyv is teljesen atipikus Woody Allen. Ez kicsit annyiban nem, hogy szerelemről szól, meg szerelmi kapcsolatokról szól, ami a Woody Allennek mindig a témája. Akkor fogalmazunk úgy, hogy a mélyen Woody Allen-es ez a film, de a felületes dolgokban, a klisékben viszont egyáltalán nem, mert Woody Allen nagyon jellemzik a klisék, nagyon jellemzik azok a szinterek, azok a zenék, azok a figurák, akik megjelennek. Ugye ebbe például senki sem változik rabbivá ebben a filmben, ami egészen különleges a Woody Allen életében. Főleg eddigi filmjeinkkel szemben. És ahol nem változott rabbivá valaki, ott eredetileg az volt, na ebben még érintőlegesen sem tűnik föl egy fél rabbi fürt sem, tehát semmi teljesen. Mentes. Efféle maníroktól. Igen. Olyan ez a film szerintem sok szempontból, mintha Almodóvar filmjei megiklették volna Woody Allent, és csinált egy nagyon jó Almodóvar filmet, ami viszont könnyedebb, és kevésbé elborult, mint a... Jobb, mint az Almodóvar filmeknek a többsége. Mindegy, ne vitatkozunk ezen, mert eltérő mértékben szeretjük Almodóvárt, én nagyon, a Robi kevésbé. Szerintem is vannak jó filmjei az Almodóvárnak, kétség kívül. Azt akarom csak mondani, hogy egy teljesen egy új, mintha kapott volna az idős rendező egy új impulzust, így a nyugdíjkorhatár betöltése után valamennyivel. Mennyivel is? Hát egy olyan 20-30 éve nyugdíjas ő már. Szóval bizonyos értelemben elmondhatjuk, hogy ez a film Woody ellenes, és más értelemben meg elmondhatjuk, hogy Woody ellenes filmről van szó. A Rebecca Hall-lal, a Scarlett Johanssonnal, a Javier Bardemmel és a Penelope Cruz-zal a főbb szerepekben 96 percen keresztül ez a Rádió Café. A hét mesterlövészét halljátok a 98.6-os frekvencián, Dinyés Gergőt és Puzsér Róbertet a mikrofonok mögött, még a következő 20 percen keresztül tartsatok velünk, amint megpróbáljuk a figyelmetekbe ajánlani a Vicky Cristina Barcelona című kifejezetten spanyol hatás alatt álló Woody Allen filmet. Vicky és Cristina úgy döntöttek, hogy a nyarat Barcelonában töltik. Vicky most fejezi be a katalán öntudatról írt diplomamunkáját. Ő Gaudi építészete iránti vonzalmán keresztül kezdett el érdeklődni a téma iránt. Cristina, aki fél évet töltött azzal, hogy megírt és rendezett egy 12 perces filmet, amit aztán megutált, épp szakított a legutóbbi barátjával, és levegőváltozásra vágyott. Minden a vágyaik szerint alakult, amikor Vicky egyik távoli rokona, aki Barcelonában élt, felajánlotta, hogy mindkét lányt befogadják magukhoz júliusra és augusztusra. Vicky és Cristina az egyetem óta voltak közeli barátnők, és a legtöbb dologban egyezett az ízlésük. Mégis, amikor a szerelem témája merült fel, nehezen lehetett volna két eltérőbb véleményt találni. Vicky nem tolerálta a fájdalmat, és nem érzett vágyat a hadakozásra. Két lábbal állt a földön, és realista volt. A férfiaktól komolyságot és álhatatosságot várt el. Azért jegyezte el magát Douggal, mert a fiú rendes volt és sikeres, és megértette az elkötelezettség szépségét. Te is hiányzol nekem. Cristina ezzel szemben valami egész mást várt a szerelemtől. Vonakodva bár, de elfogadta, hogy a szenvedés elengedhetetlen része a heves szenvedélynek, és beletörődött abba, hogy kockára kell tennie az érzéseit. Ha megkérdezték volna tőle, mit akar nyerni az érzelmi hazárdjátékával, nem tudta volna megmondani. De azt tudta, hogy mit nem akar. És ez pontosan az volt, amit Vicky mindennél többre értékelt. Hát a Javier Bardem az annyira urai ezt a filmet, nem csak azért, mert ő az egyetlen férfi a nőknek a hölgy koszorúban, ahogy azt mondani szokás, aki aztán természetesen mindegyik nővel lefekszik. Ezzel nem árulok el nagy titkot. Még ki nem fekszik le kivel? Hát, vannak szereplők, akik nem fekszenek. Vicky és Maria Elena között csak egy golyóváltás történik. A Javier Bardem az annyira uralja ezt a filmet a karizmájával, és annyira ellenállhatatlan, és annyira kiváló, és zseniális. Igazából itt most ő a főhős, tehát ő az, aki általában Woody Allen szokott lenni. Tök érdekes, mert másik filmet láttunk akkor, de nem vitatom, hogy kiváló Javier Bardem. Elképesztő a Javier Bardem, és aztán a filmnek a kétharmadánál, tehát már azt gondolod, hogy sehol se, soha se fog előkerülni az addig oly sokszor emlegetett Maria Elena, és előkerül Penelope Cruz, aki a Javier Bardemnek a párja, az ellentéte és a kiegészítője bizonyos értelemben, akivel együtt a tökéletes párost alkotják, és mégis valami mindig hiányzik. Volt egy hiányzó komponens, ami sosem volt meg, és aztán később kiderül, hogy ez maga Krisztina, akit Scarlett Johansson játszik ebben a történetben, és az ő kettősük egy tökéletességi a hármasságban formálódik, amelyben a család, vagy a párkapcsolat intézményét valahogy valamilyen formában fölváltja a kommuna. Nagyon messzire megy el a Woody Allen ebben a filmben, igazából mintha az egész pályafutása során a párkapcsolat kilátástalanságának és működésképtelenségének a megfejtését kereste volna, és kereste, és kereste, és sosem volt meg a válasz. Sosem volt meg a válasz, hogy miért nem működött Annie Hall-nak és Elvis Singernek a kapcsolata, és újra kitermelte ezt a dilemmát, és sosem volt meg a megoldás. És itt, ebben a 2008-as filmjében a 95 éves Woody Allen, minthogyha csak, vagy hány éves is? 105. Minthogyha csak képes lett volna arra, hogy megvalósítsa, hogy megfejtse ezt a dilemmát, és hogy a családból, vagy ebből a párkapcsolatból egy kommunát gyártson le, ami aztán a belső dinamikáját a dolognak meg is oldja, és ezáltal működőképessé válik, és aztán mégsem. Na hát én ezt nagyon-nagyon másként gondolom. Én egy teljesen másik filmet láttam. Én úgy érzem, hogy Woody Allennek két nagyon erős témája van. Az egyik a saját neurózisa, ez nagyon sok filmben előtérben van, ebben a filmben ugye abszolút nem. A másik erős témája viszont a női nem, és a női nemnek ő egy nagy ismerője. Hát ugye 1835 ugye akkor született, azóta igen sok nővel megismerkedhetett, és megismerett a női nemet. Tehát például a Hana és nővérei, az talán a legerősebben, ahol a testvérek különböző karakterét boncolgatja, kicsit emlékeztet távolról az Értelem és Érzelem című filmre, ahol egy testvér pár, illetve több hölgynek, testvéreknek anya, stb. A viszonyát láthatjuk. Vagy ott van az Annie Hall, ami nagyon erősen ugye címében is egy nőről szól, és annak az ismeretéről. Ebben a filmben is a címben két nő szerepel, és Barcelona, mint kulissza. És én úgy érzem, hogy a Javier Bardem által megformált festő, és a Penelope Cruz által megformált, ugye, hát múzsa, nem is tudom, hogy talán mi a helyes kifejezés. Jó, Isten tudja. Inkább arról van szó, hogy Maria Elena a festő, és a Juan Antonio a tanítvány. Ez egy érdekes kérdés. Ők úgy érzem, hogy csak kulisszák. Ők a háttér. Nem, egyáltalán nem ők a főszereplők, legkevésbé sem számomra. Tehát szerintem mind a két film érvényes, amit a Robi látott, és az is meg, amit én is. De amit én láttam, abban Vickyről és Krisztináról van szó, a női életstratégiáknak, életszemléletnek két gyökeresen ellentétes verziójáról. Az egyik, aki a biztonságot keresi, aki a megbízható férfit keresi az életben, és szükségszerűen kudarcra van ítélve, mert az élete unalmas lesz. Illetőleg a másik, hogy is mondjam, női archetípus, aki a romantikát keresi, a művészetet kedveli, és szükségszerűen ő is kudarcra van ítélve, mert soha nem fogja magát otthonos házi melegben érezni, és hogyha túlmelegedne egy helyen, akkor neurózisa tovább űzi. És a két figurának szerintem nem véletlen, hogy ugyan egy szőke és egy barna nő a főszereplő, de mégis úgy külsőségekben hasonló típusú két színésznőt választott erre a két gyökeresen ellentétes életstratégiának a megjelenítésére Woody Allen. Őrőlük szól, és az ő dilemmáikról szól ez a film, amihez Spanyolország, a spanyol gitár. Teljesen spanyol. Barcelona minden, csak háttér, és teljesen lényegtelen. Ez a film szerintem teljesen spanyol. Ott kezdődik, hogy a Javier Bardemnek meg a Penelope Cruznak az alakítása teljesen eluralja, a zenéje spanyol, még az operatőr is spanyol. Uh-huh. Tehát, hogy a formai dolgokban, a külsőségben spanyol, de tartalmilag abszolút nem spanyol, hanem örökérvényű, túlmutat kontinenseken. A nőről szól, a nőkről, a két típusú nőről szól. Ebből a szempontból. És az Arslanról szól, akiről a nők álmodoznak, és akire a nők vágynak, és a Javier Bardem ezt ennél tökéletesebben nem is tudná hozni. Annyira manírmentes, annyira őszinte, és annyira nyílt a szexualitása ennek a filmnek, és a viszonya az érzelmekhez, a férfinő kapcsolathoz, az élethez, a hivatáshoz, a művészethez, és mindenhez, hogy az bámulatos. Szavazzátok meg, hogy Robi filmje, vagy az én filmem az-e, amit Woody Allen elkészített, illetőleg hát aki meg nem látta, az esetleg tegye le a maga voltság. Az én számomra a film a Juan Antoniónak és a Maria Elenának a kapcsolatáról és a kapcsolata meg nem oldottságáról és a kapcsolatának a képtelenségéről és az annak való, az abban való végső megoldás megtalálásáról és feladásáról szól. A Gerinek az olvasata az pedig Viki éles stratégiájának és Krisztina éles stratégiájának a különbözőségéről, ütköztetéséről és a kettőnek a felmutatásáról szól, amelynek a hátterében a Javier Bardemnek és a Penelope Cruznak a valóban kiváló alakítása zajlik. Írjátok meg, hogy szerintetek melyik az érvényes értelmezés, de nehogy azt írjátok, hogy mindkettő, mert azt be se olvassuk. 0629986986 az SMS számunk, ami viszont a páratlan és az zseniális és az utánozhatatlan pillanata a filmnek, az a jelenet, amikor a Juan Antonio oda megy Vikihez és Krisztinához, és megteszi az ő ellenállhatatlan ajánlatát. Tehát, amikor én ezt a jelenetet láttam, akkor láttam azt, hogy ez a Woody Allen az egész pályafutás alatt, mintha egy nyomás alatt állt volna, és most ez valahogy felszabadult. Amerikaiak? Én Krisztina vagyok, ő a barátnőm Viki. Milyen színű a szeme? Hát, kék. Szeretném mindkettőjüket meghívni Oviedóba. Hogy hova? Oviedóba. Hétvégére. Nem sokára indulunk. Mégis hol ez az Oviedó? Egy rövid repülőút. Repülőút? Uh-huh. Mi van Oviedóban? Meg kell néznem egy szobrot, ami nekem mindig ihletet ad. Csodálatosan szép szobor, tetszeni fog. Ó, értem. Szóval arra kér minket, hogy repüljünk el Oviedóba és vissza? Nem, ott maradnánk. Úgy értem, megmutatnám a várost, és jókat ennénk, finom borokat innánk, és szeretkeznénk. Nosak, és mégis pontosan ki szeretkezne? Remélhetőleg mi hárman. Kifizetem a számlájukat. Az eszem, nem köntörfal az ez a pasi. Hé, szenyor, talán majd máskor, jó? De miért? Az élet rövid. Az élet unalmas. Tele van fájdalommal. De most itt a lehetőség valami különlegesre. Vagy úgy, és elárulna mégis ki maga? Juan Antonio vagyok. Maga meg Viki, és maga Krisztina. Igaz? Vagy talán összekevertem volna? Igen, nem, már mint akár össze is keverhette volna, mert magának tök mindegy, csak melegítsük meg az ágyát, ne féljen, értem. Hisz mindketten szépek és helyesek. Ó, igazán kedves, de nem repkedünk el szeretkezni egy vadidegennel csak azért, mert meghív egy bájos spanyol kisvárosba. A barátnője mindig kivesézz minden ötletet, míg nem az utolsó cseppnyi varást is kipréseli belőle. Azt hiszem, be kell vallanom, hogy a szemem igazából zöld. Nézze, én nem nevezném kivesézésnek, hogy vonakodunk kapva kapni a szexuális ajánlatán. Ha kész a társas érintkezés bevett keretei között csatlakozni hozzánk, mondjuk egy italra, abba benne vagyunk, de különben azt hiszem, jobb lenne, hogyha egy másik asztalnál próbálgatná ezt a rosztumát. Mi volt sértő az ajánlatban? Nyilván nem az, hogy mindkettőjüket kívánatosnak találom. Sértésről szó sincs, inkább nagyon mulatságos, pofátlan, hogy őszinte legyek, de csak nekem tűnik úgy, vagy tényleg későre jár. Én szívesen elmennék Oviedóba. Mi? Elmenjünk? Most hülyeséget beszélj. Szerintem óriási lenne. El kéne mennünk. Én boldogan megyek. Krisztina, megvitathatnánk ezt akkor, hogyha mondjuk... Tudja, amikor megláttam magát a galériában, feltűnt, hogy csodásak az ajkai, olyan teltek és érzékiek. Köszönöm. Na jó, ide figyelj, ha te menni akarsz, akkor... A szeretkezést nem tudom garantálni, mert hát elég szeszélyes vagyok. Ne tárgyaljuk meg úgy, mint egy szerződést. Minden hátsó szándék nélkül jöttem, és a legjobb ajánlatommal álltam elő. Remélem megvitatják, és megszerzik nekem azt az örömet, hogy eljönnek. Szerencsémre a barátom kölcsönadja a repülőgépét, ami hármunknak épp elég nagy, én meg remek pilóta vagyok. Persze, több biztonságosan hangzik. Gondolják meg. Több SMS író is azt írja, hogy neked van igazad. Szerintem a film a két nőről szól, Gerinek jobban igaza van, úgyhogy hadd érveljek. Úgy tűnik, hogy Geri meggyőzőbb volt, mint én. Hadd érveljek én a Robi mellett, mit szóltok hozzá? Na, az lenne a szép fordulat. Szerintem az a film is jó, mint a Robi nézett, mert a Javier Bardem és a Penelope Cruznak a viszonya, az nagyon érdekesen szól, belekeverve egyébként ugye a Scarlett Johansson által megformált Krisztinát, a tehetségről, és hogy miről szól a tehetség, és ott hol van a tehetségtelenség, és ezek hogyan ikletik meg egymást. Ugye az Amadeus ebbe a témába szerintem talán a leginkább érdekes alapmű, de ez nagyon jól beszél ez a kapcsolat, ugye fontos figura az apa figura, mármint Javier Bardem apja, nagyon-nagyon jó az a szál is, tehát én nem becsülném le azt a filmet sem, csak van egy másik is. Én másról beszélnék, a Juan Antoniónak meg a Maria Elenának a szerelme az az égben köttetett, és mégis valami hiányzik belőle. Vagy a pokolban inkább, az ahol, ahova el kell menni, hogy az ember dudás legyen, ugye? Igen, igen, a költő szerint. Na most, mitől nem működik egy párkapcsolat? Mi a párkapcsolattal az igazán nagy probléma? Az, hogy a kisajátításon alapul, az, hogy a kölcsönös birtokláson alapul, az, hogy a tulajdonképpen egy szerződést kötnek a felek a házasságnál, és a kapcsolat, amit párkapcsolatnak nevezünk, az tulajdonképpen a házasság előszobája, egy kis házasság, ahol kölcsönös kisajátítás és kölcsönös szexuális kizárólagosság az alapja, ezek a keretei egy kapcsolatnak. És ez az, ami állandóan szétveti a kapcsolatnak a résztvevőknek a szenvedély által szétveti a kereteket, és ezért mennek csődbe is. Történetesen a Maria Elenának és a Juan Antoniónak a kapcsolata az így, és ezért ment mindig tönkre. És mi volt a megoldás? Illetőleg, bocs, azért ment tönkre, mert az ő kapcsolatuk azért erősen a művészetről szólt, tehát azt nem lehet kivenni azt az elemet az ő kapcsolatukból, nem egyszerűen egy párkapcsolat volt, ott egy rivalizálás is volt, egy ihlet adás is volt. De amikor belép Krisztina, és egy hármassá teszi ezt a párkapcsolatot, ott mindez feloldódik, mert egyrészt ők a kettőjükkel kapcsolatos viszályuk és rivalizálásuk, az feloldódik ebben a hármasságban, mind a ketten, tehát egyszerűen megváltozik az energetikai jellege a kapcsolatnak. Igen. Egyrészt, másrészt pedig megszűnik a kisajátítás, tehát hogy ez egy olyan kapcsolat alakul ki Juan Antonio, Maria Elena és Krisztina között, amelyben mindenkivel szemben nyitott érzelmileg és szexuálisan egyaránt, senki nem titkol senki elől semmit, hanem teljesen szeretet alapú, teljesen elfogadás alapú, és teljesen kölcsönös és ösztönös, és nyílt és személyes, ilyen módon tud a Juan Antoniónak meg a Maria Elenának a kapcsolata megváltottá válni Krisztinában. És azt lehet mondani, hogy igen, ez el is hangzik a filmben, hogy Krisztina volt a hiányzó komponens, ami mindig hiányzott, ami Elvis Singernek és Annie Hallnak is hiányzott, és mindezekből a kapcsolatokból tulajdonképpen ez hiányzott, hogy a kisajátításnak és a birtoklásnak, a kizárólagosságnak ez a kényszere, ez eltűnt és feloldódott, egy szeretett kapcsolattá vált, amennyiben már többé, hogy mondjam, a hármasság az egy más alakzat, amelyben nem tudsz kisajátítani, amelyben mindig valaki egy, és mindig mások kettő, és hogyha a megfelelő dinamikában tud váltakozni a kettőnek és az egynek a személye és a helyi értéke, akkor ez a dolog, ez megváltottá tud válni. Szóval ez az én szememben ez egy nagy hitvallás a Woody Allen részéről a párkapcsolattal szemben és a kommuna mellett. Illetőleg én egy másik aspektusból nézném ezt a hármasságot. Az ő hármasságuk, ugye említettem, hogy a művészetről és a tehetségről szól. Ugye egyfelől van Maria Elena, akit Penelope Cruz alakít, aki a démoni művész, az a típusú művész, aki őrült, aki már nem alkalmas valószínűleg a műalkotás létrehozására sem, mert olyan fokú az ő tehetsége, olyan perzselő a személyisége, hogy állandóan öngyilkosságot, gyilkosságot követel, hát sok ilyen művészt ismerünk. Ugye Juan Antonio, akit Javier Bardem alakít, ő a középen álló, ő a abszolút befutott sikeres művész, akinek megvan a démoni ihlete, de mégis a való világban él, van egy jó kocsija, egy jó háza, és sikeresen kiállít galériákba, bár azért nem teljesen része annak a középosztálybeli életnek, amit mondjuk Vikit jellemzi. És ott van Krisztina, a harmadik komponens, ami talán ránk hasonlít átlag emberekre, akik értékelnénk a művészetet, akik szeretjük a zenét, de semmiféle tehetségünk nincs hozzá. Pont annyi tehetségünk még van, hogy érezzük, hogy rossz, amit csinálunk. Elnézést, Robi, ez természetesen rád nem vonatkozik, csak saját magamra, hogy szívesen írnék, szívesen zenélnék, szívesen festenék, de tudom, hogy igazából tehetségtelen vagyok, csak a vágy erős bennem, hogy csinálnék valamit. És ez a harmadik típusú művészeti megközelítés, és az a három kerül egyensúlyba, tehát nem pusztán egy szerelmi, szexuális típusú egyensúly van, sőt, amikor mesél erről ugye Krisztina, akkor nem is elsősorban a szexualitásról mesél, az egy természetes velejárója, hogy egymással hogyan és miként szexelnek. Aha. Minden esetre azért a személyes véleményemet hadd mondjam el azokról az összepacsmagolt vásznakról, amik ebben a filmben megjelennek. Van köztük egyébként, ami nekem baromira tetszett. És hát az is érdekes, hogy maga Viki is mennyire másképpen, amikor a pasiával van, aki a férje, akkor rosak pacáról ott van szó, hazudik. Máskor meg lelkes. Egyértelmű, hogy hazudik ott. Biztos, hogy ott hazudik? Nem akkor hazudik, amikor éppen lelkes és éppen nagyon tetszik, nem akkor szeretne ő a Juan Antonio Valázsba bújni inkább, és azért tetszenek neki nagyon azok a képek. Hát nem lehet, hogy akkor sznoboskodik, és amakkor meg őszinte, és nem fordítva. A franc se tudja, talán ez az igazság. Ez a jó ebben a filmben. 3D-ben látom, írja a kedves SMS író. A két nő előrébb van a filmen, míg a két spanyol a háttérben feléjük kerül, nekem írja M. Lehetséges. Szerintem a két lányról a narrátor és a spanyolok nélkül nem sokat tudnánk meg, és ez Woody Allen átverése, írja. Ez inkább Robbie filmje, írja a kedves SMS író. Hát illetve Robbie filmje és Woody Allennek nem feltétlenül átverése, hanem egy módszere. Tehát valakit egy helyzetben lehet megmutatni, nem úgy, hogy elmesélünk róla dolgokat, hanem megmutatjuk, hogy milyen egy helyzetben, amikor ő is alakul, hát hiszen Viki mennyit alakul, és Krisztina pedig mennyire statikus az átalakulásaival együtt. Még egy néhány SMS. Kedves Robi, hozzám közelebb áll a te véleményed, de a film egy érzelmi orgazmusra vall. Ha másik bejátszást adtatok volna, Robi filmjére szavaztak volna többen. Ettől zseniális Woody Allen, írja nekünk. Jó, hát igen, valószínűleg ettől igen. Zseniális Robi, mert ő készítette a bejátszást. Pedig még nem is tudta, hogy vitatkozni fogunk. Múlt heti adás után azonnal megnéztem a Lord of Wars-t és a Farkast, és most megint ti szóltok. Thank you, hogy vagytok? Nagyon jól, és köszönjük a figyelmeteket. Nagyon földobott minket ez a film. Nekem egy erős 9-es, én még egy pillanatra 10-esen is elgondolkoztam. A első nézésre nem adnék rá 10-est, de lehet, hogyha harmadszor is megnézem, és ugyanennyire tetszik, akkor azt se sajnálom tőle. 9 pont. Semmi kétség. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Szuper filmek voltak. Ezek nagyszerű Woody Allen filmek, amelyekről beszéltünk, úgyhogy kölcsönözzétek ki, itt van rá a következő egy hét. Mi legközelebb jövő hét szombaton, a szokásunk szerint 3-tól 5-ig itt a Hétmesterlövészében veletek tervezzük tölteni a délutánt. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Puzsér Robertet és Dínyi és Gerit hallhattátok. Sziasztok. Itt a Rádió Cafén a Hétmesterlövészében. Bocs, hogy elszámoltam Woody Allen életkorát. Frekvencián, de hányszor számoltad el? A következő egy órában hallgassatok zenét itt a 98.6-on, a következő egy hétben pedig ami belefér, annyi Rádió Cafét. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok. Sziasztok. Vétel.